ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم علم الله وإنما أنا نذير مبين فلما قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء صدقت يا رب العالمين صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله دکھوں کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھیے صلی اللہ علیک یا سیدی مفتی عادل ہند رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں تمام اسلامی بھائی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیے. اللہ عز و جل ہم سب کو اس مبارک کلام کی برکتیں نصیب فرمائے. مقبول دعا کرنا منظور صلاة کرنا مدحت کا صلا دینا مقبول صلاة کرنا آقا مقبول دعا کرنا اور ولا سن لے سے پا کو دل سے نہ لگائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیع صلی علی شفیع صلی علی محمد صلی علی شفیع صلی علی محمد سیدی و مرشدی امیر اہل سنت کا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. تمام اسلامہ بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین ہو سکے تو مل کر اس میں شامل ہو جائیں. سبز گنبد کی زیارت کیجئے سبز گنبد کی زیارت کیجئے سبز گنبد کی زیارت کیجئے سبز گنبد کی زیارت سبز گنبد کی زیارت کیجئے مسجد نبوی میں ہر دم بھائیوں مسجد نبوی میں ہر دم بھائیوں لگا کر اب عبادت کی لگا کر اب عبادت کیجئے سبز گنبد کی زیارت کیجئے زائرو سارے رات کیجئے بہن مرشد یا نبی محبت کیجئے دنیا یا کی محبت کیجئے سبز گنبد کی زیارت کیجئے دائرو سارا رات کیجئے صدقہ مجھ سے دور نفس و شیطان کی شرارت کیجئے دور غم دنیا کے فرما دیجئے دور غم دنیا کے فرما دیجئے مدینے نے کائنات کیجئے مدینے کائنات کیجئے سبز گنبد کی زیارت کیجئے زائرو رو سامان راحت کیجئے گنبد کی زیارت کیجئے سامان راحت کیجئے یا نبی مجھ کو بقیہ پاک میں پن پن جائنات کیجئے مد پن پن جائنات کیجئے ہاں کیجئے سبز گنبد کی زیارت کیجئے دائرو سامان راحت کیجئے عنایت کیجئے عنایت کیجئے سبز گنبد کی زیارت کیجئے دائرو سامان راحت کیجئے دکھ اندھیرے المدد خوب اندھیرے میں ہوں تنہا المدد خوب اندھیرے میں ہوں تنہا المدد قبر روشن نور عید اپنا کے حاصل رحمت مولا سے جنت کیجئے عید میلاد نبی پر بھائیوں صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. وسلم علیک یا حبیب اللہ. نگاہ لطف کے امید وار ہم بھی ہیں, لیے ہوئے تو دلے ہے قرار ہم بھی ہیں. آقا ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا, تیرے فقیر میں شہر یار ہم بھی ہیں. جو سر جدار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک کلام اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ پڑھنے کے لیے میرے ساتھ شامل ہو جائیے. اللہ عز و جل ہم سب کو اس کلام کی برکت نصیب فرمائے. تو شمع میری سالت ہے عالم تیرا پروانہ, تو شمع میری سالت ہے عالم تیرا پروانہ, تو مانگے نبوت ہے جلوائے جانا, تو مانگے نبوت ہے جلوائے جانا. تو شمع میری سالت ہے عالم, تو شمع میری سالت ہے تیرا پروانہ, تو مانگے نبوت ہے جلوائے جانا. دل اپنا چمک ایمان کی طلعت سے, اپنا چمک تلت سے کر آنکھیں بھی نورانی, اے جلوائے جانا کر آنکھیں بھی نورانی, اے جل جل جانا. تو شمع میری سالت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی انہوں نے تمام اسلام بھائی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شامل ہو گئے. کیا ہے نظارہ ہے اپنی رکھیے آقا یادوں میں، اپنی رکھیے آقا یادوں میں، اپنی رکھیے دنیا نبی خدا را کیا سر سر گنبد کا خوب ہے نظارہ ہے، کس کے بدل سہانا سہانا ہے، کس کے بدل سہانا کیسا پیارا ہے، کس قدر سہانا رسول ورا کا صدقہ وہ مجھے عطا ہو، رسول ورا کا صدقہ وڑا کسد مجھے عطا ہو، روتے ہوئے ہی گزرے آقا روتے ہوئے ہی گزرے آقا گزرے سرکار وقت سارا کیا سرد سرد گنبد کا خوب ہے نظارہ ہے، کس پر سہانا سہانا ہے، کس سہانا کیسا ہے پیارا پیارا ہے، کس قدر سہانا جو علم کے بادل سارے ہی چھت گئے ہیں، جب بھی تڑپ کے ہم نے سرکار کو پکارا، جو علم کے بادل اور سرکار Yeah. مدد العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ جامعات المدینہ ملک بھر کے ان کا تربیتی اجتماع جاری ہے، آج ان کی ساتویں رات ہے جو کہ آخری ہے۔ اس ضمن میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آئیے ثواب میں اضافے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے، بلکہ ثواب کمانے کے لیے نیتیں کرتے، کیونکہ اگر نیت اچھی نہ ہوئی، ایک بھی اچھی نیت نہ ہوئی تو پھر ثواب نہیں ملے گا۔ کہ حدیث پاک میں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اچھی نیت ہوگی تو ثواب ملے گا، بری نیت ہوگی تو اس کے مطابق جیسی وہ اس نیت میں برائی ویسے نتائج مرتب ہوں گے، کچھ نیت نہ ہوگی تو نہ ثواب نہ عذاب۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک روایت میں نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے، تو نگاہ نیکی کی توجہ کے ساتھ حصول ثواب کے لیے حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں، حتی الامکان اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا۔ بلا وجہ کپڑے یا بدن، داڑھی یا سر کے بال سہلانے، دریوں کے دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے، خوب کان لگا کر سنو۔ دو زانوں بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ نماز میں احیات میں بیٹھتے ہیں، تو اگر آپ نے یہ نیت فرمائی ہے تعظیم علم دین کے لیے، تو دو زانوں بیٹھ جائیے جب تک آپ بیٹھ سکیں، پھر تھک جائے تو جس طرح آپ چاہے بیٹھے، پھر تھکن دور ہو جائے، یاد آئے، سستی اڑے تو دو زانوں بیٹھ جائیے کہ بعد ابا نصیب۔ اذکر اللہ صلو علی الحبیب توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا، خاص خاص باتیں لکھ لوں گا حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا، بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے کوشش کروں گا، مسکراتا رہوں گا۔ مزید اپنے لیے کچھ اور نیتیں بھی کیے لیتا ہوں۔ اعلی کلمۃ الحق یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا، پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، میں دیے ہوئے حکم کی تعمیل کروں گا۔ اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بلیغو عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آئے، تو کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک مٹانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات، نیز اللہ کا دورہ برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا۔ قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا، نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر جواب دینے وغیرہ کے دوران حتی الامکان نگاہ نیچے رکھوں گا، سوال کرنے میں بھی یہی احتیاط رکھوں گا، اور عادت بنانے کے لیے وقتاً فوقتاً نیچی نگاہ رکھا کروں گا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکثر حیا سے نگاہیں نیچی رکھا کرتے تھے، اور انہیں نیچی نگاہیں رکھنے کی ادا کا وسیلہ بارگاہ رب العالمین جل جلالہ پیش کرتے ہوئے میرے آقا میرے مرشد اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد اللہ خان علیہ رحمۃ الرحمان عرض کرتے بارگاہ خداوندی میں، یا الہی لنگ لائے جب میری بے باکیاں، اللہ یا الہی لنگ لائے جب میری بے باکیاں، ان کی نیکی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، اللہ ان کی نیکی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو۔ آمین بجائے نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں ایک بات عرض کر دوں کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی نے جو دعا کی، یا اللہ یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، یعنی قیامت کے روز میری گناہوں پر دلیریاں، بے باکیاں، نڈرپن جب کھل پڑے اور میں ایسے موقع پر پھنس جاؤں، تو اس وقت یا اللہ مجھے یہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کے صدقے معاف کر دینا، شرمندہ نہ فرمانا۔ یہ اعلیٰ حضرت کی اس دعا میں عاجزی ہے۔ بے باکی بہت بری چیز ہے، ایک تو وہ گناہ کے جو بندہ ڈر ڈر کے وہ جھجک کر چھپ کر کر ڈالتا ہے، گناہ اگرچہ یہ بھی ہے، لیکن ایک گناہ ہوتا ہے جو بالکل بے باکی کے ساتھ بغیر ڈرے دلیری کے ساتھ بندہ کرتا ہے، اور اگر لوگ اس کو دیکھ رہے ہو تب بھی اس کو کوئی جھجک نہیں ہوتی، یہ گناہ۔ تو میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بے باکی والے گناہ کا تو کیا تصور ہوتا، چھپ کر گناہ کا بھی صدور ایسے سے نہیں ہوا کرتا. یہ اللہ کے وہ بندے ہوتے ہیں جو گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں. اگرچہ معصوم نہیں ہوتے لیکن مطلب یہ کہ یہ حضرات محفوظ ہوتے ہیں, گناہوں سے بہت بچے رہتے ہیں, بہت ڈرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو یہ اعلیٰ حضرت کی عاجزی اور ہم لوگوں کے حق میں واقعی ہم یہ اپنے اپنے طور پر تصور کریں کہ ہم لوگوں کی بے باکیاں جب رنگ لائیں تو یا اللہ تیرے محبوب کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا واسطہ کہ ہمیں شرمندہ نہ فرمانا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج 1432 سن ہجری کے محرم الحرام کی 15ویں شب ہے. الحمدللہ چاند رات سے مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے اور آج مسلسل 15ویں شب آ گئی ہے اور آج ہمارا یہ مدنی مذاکرہ آخری ہے. تربیتی اجتماع جو 7 دن تھے وہ ختم ہو گئے, شروع پہلے سے کر دیا تھا ہم نے. میں عرض کروں گا کہ اب آخری ہے, آپ حضرات کے لیے آخری ہے, شاید باہر دوسرے شہروں سے بیچارے آئے, اللہ نے زندگی دی تو ہمارا آخری نہیں ہوگا انشاءاللہ. اب تھوڑا تعمیرات کا کام اگر پورا ہو گیا نا, تھوڑا سا کام ہے محراب کی طرف, تو 2-3 ہفتے کے بعد امید ہے کہ ہر ہفتے عشاء کی نماز کے بعد مدنی مذاکرہ ہوا کرے گا انشاءاللہ. تو جو یہاں پر ہیں ماشاءاللہ باب المدینہ میں, وہ تو بآسانی تشریف لا کر اس میں شرکت فرما سکیں گے. ابھی سے نیت بھی کر لیجیے کہ ہم شرکت کریں گے انشاءاللہ, اس نیت کا بھی ثواب ملے گا. اور جو دور ہیں وہ بھی, اب دور کا ہے مدنی چینل الحمدللہ گھر گھر آ کر آپ کو مدنی مذاکرہ سنائے گا انشاءاللہ. بیانہ سناتا ہے, نعتیں سناتا ہے, تلاوتیں سناتا ہے, دارالفتہ اہل سنت کے ذریعے آپ کے پیچیدہ مسائل کا حل پیش کرتا ہے مدنی چینل الحمدللہ. کیا نہیں دیتا آپ کو مدنی چینل. تو مدنی چینل دیکھتے رہیے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتے رہیے, کیونکہ یہ چونکہ خالص یہ اسلامی چینل ہے, 100% شریعت کے مطابق ہے اور روئے زمین کا واحد چینل ہے کہ جو 100% شریعت کے مطابق ہے. تو اس لیے وہ شیطان جو وہ نہیں دیکھنے دیتا کہ یار اتنے موسیقی بھی نہیں ہے, کوئی عورت کے نظارے بھی نہیں ہے. تو معاذ اللہ وہ گندے ذہن کے لوگ ظاہر ہے کہ وہ وہی دیکھیں گے جس میں ان کو ان کے نفس کو تسکین ہوگی. تو آپ بہر سب کو یہ دعوت دیتے رہیے, بہت سب ہو سکتا ہے بہت سو کو پتا بھی نہ ہو, اور پتا ہو تو بھی وہ توجہ نہیں ہوتی, جب دیکھتے ہیں تو الحمدللہ اس کے بہت سارے واقعات ہیں کہ ان کی اصلاح کا سامان ہوتا ہے. یہاں تک کہ آپ نے ایک مدنی بہار اس میں دیکھی بھی ہوگی کہ ایک سابق آتش پرست کہ اس کی ماں مدنی چینل دیکھنے لگی تھی تو یہ بولتا تھا ماں یہ کیا دیکھتی ہے تو, پھر ایک بار بولا لاؤ میں بھی دیکھتا ہوں مولانا لوگ کیا بولتے. تو پھر اس نے جب یہ دیکھا مدنی چینل تو الحمدللہ دیکھتا رہ گیا. یہ بمبئی کا نوجوان تھا, اس نے مکتبۃ المدینہ بمبئی پر ٹیلی فون کیا, نمبر کہیں سے پیدا کر کے کہ بھائی میں تو تم لوگوں میں آنا چاہتا ہوں, میری آنکھیں کھل گئی, میں ابھی تک غلط راستے پر تھا, مجھے پتا چلا کہ اگر کوئی حق ہے مذہب تو وہ صرف اسلام ہے. الحمدللہ وہ مسلمان ہو گیا, یہاں تک کہ اس کا سارا گھرانہ تھا مسلمان ہو گیا مدنی چینل کی برکت سے. تو آپ دعوت دیتے رہیے کہ آپ کے دعوت دینے سے کوئی نمازی بن گیا, کوئی سنتوں کا پابند بن گیا, کسی کے عقیدے میں کوئی خرابی تھی تو انشاءاللہ وہ بھی اصلاح اس کی ہو سکے گی. تو آپ دعوت دیتے رہیے, آپ کو انشاءاللہ ثواب ملتا رہے گا. کوئی دیکھے نہ دیکھے دعوت دینے کا ثواب ملے گا. کوئی نیکی کی دعوت کا ثواب اسی وقت نہیں ملتا کہ یہ اس کو قبول کر لے اور عمل پیرا ہو جائے, کہ دعوت دینے کا ثواب ہے. نبیوں کو بھی یہ منصب نہیں دیا گیا کہ لوگوں کو ہدایت بھی دینی ہی دینی ہے. آپ کا کام پہنچانا, وما علینا الا البلاغ, ہمارا کام پہنچا دینا ہے اور ہدایت دینا یہ اللہ تبارک و تعالی کی مشیت پر, جس کو چاہے ہدایت کرے. ہم پہنچاتے رہے, بولے کوئی نہیں مانتا, ہم پہنچاتے رہے اپنا ثواب کھڑا کرتے رہے. بابا اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کا بھی ذہن بنا لیا جائے کہ جب بھی کسی کے گھر میں جانا ہو یا کہیں ہوٹل پہ بالفرض بیٹھے ہیں یا کسی مطلب دکان پر گئے اور وہاں پر کوئی اور گناہوں بھرا چینل لگا ہوا ہے, تو وہاں پر بھی اگر یہ تھوڑا سا ذہن بنائے اور اس کا ذہن بنا کر جو ہے وہ مدنی چینل کم از کم جتنی دیر یہ خود وہاں پر موجود ہے اتنی دیر تو یہ مطلب مدنی چینل چلوا سکتے ہیں. مطلب محسب اسلامی بھائی جو ہے نا دعوت اسلامی والے کہلانے والے نہیں والے, وہ تو ہوٹلوں میں جا کر ان کو اتنا ٹائم ہونے سے رہا ہوٹلوں میں جا کر بیٹھے, البتہ ہوٹل والوں سے مراسم ہو نا تو ہوٹل والوں کو کنوینس ضرور کریں ان کو نیکی کی دعوت دے کہ آپ کیوں مطلب اتنے لوگوں کو گناہوں بھری یہ گناہوں بھرے نظارے اور بے پردہ عورتیں اور موسیقیاں سنا کر آپ خود بھی کیوں گناہگار ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ جو مت اپنے ہوٹل میں یہ گناہوں بھرا چینل آن کرے گا تو اس کو تو گناہ ملے گا اس کا, اور جتنے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں ان سب کو گناہ ملے گا, اور ان سب کے برابر پھر اس چینل چلانے والے کو گناہ ملے گا. تو اتنے سارے گناہوں کا انبار یقیناً کوئی بھی اس کی برداشت نہیں رکھتا, تو کاہے کو ایسا کرتے ہیں کہ سب کے گناہوں کی مطلب ہے کہ وہ تھوڑی سی مطلب ہے کہ اس کے لیے وہ لیتے ہیں. اب یہ کیا, یہ کیا بس والے کیا, بس والے بھی گانے بجاتے ہیں تو یہ کیا بولتے ہیں ان کو اگر سمجھاؤ نا کہ آپ مہربانی کر کے گانے بند کر دیجیے تو بولتے ہیں یہ پیسنجر بولتے ہیں, حالانکہ پیسنجر تو یہ چڑھا یہ اترا یہ چڑھا یہ اترا, پیسنجر اگر ایک کام نے بول بھی دیا تو کیا خود اصل اپنے دل میں چور ہوتا ہے, خود گانے کی جو لت ہے نا وہ اپنی پڑی ہوتی ہے, اس لیے وہ اس طرح کے جوابات دیتے ہیں. تو ہمارے جو دعوت اسلامی والے ماشاءاللہ ایسے ہیں کہ جو اپنے ساتھ کیسے کرتے ہیں بسوں میں اور وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کے بجائے یہ لگا دو, پھر بیان لگا دیتے ہیں, کبھی نعتیں لگا دیتے ہیں, تو اس طرح مطلب یہ کہ کچھ بعض یہ کہ بسوں والے ہوتے خدا ترس ہوتے ہیں جو مان لیتے, خصوصاً پٹھان جو ہوتے ہیں نا ان کو میرا تجربہ ہے کہ ان کا دین کی طرف رجحان زیادہ ہوتا ہے, یہ مذہبی حلیا دیکھ کر بہت احترام کرتے ہیں اور یہ اکثر مان لیتے ہیں, تو یہ گانے ہٹا دیں گے آپ کا وہ لگا دیں گے بیان یا نعت شریف آپ جو دو گے نا. الحمدللہ مطلب پنجابیوں میں بھی دیگر یہ ڈرائیوروں میں بھی ذرا پانچوں انگلیاں صحیح نہیں ہوتی, سے بہت سارے مطلب خدا ترس ملتے ہیں کہ جو تعاون کرتے ہیں الحمدللہ. تو ایسے مواقع پر اپنے ساتھ وی سی ڈی یا کیسی ڈھو کے یہ اور تھوڑا ہمت کر کے, ہمت نہیں ہوتی ڈر لگتا ہے کہ کیا بولے گا, نہ بول دے گا نہ کیا کر دے گا, اب کوشش کریں انشاءاللہ یہ بھی نیکی کی دعوت عام کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اور ہوٹل ہے, دکان ہے, شاپنگ سینٹرز ہیں, جو مطلب ہے کہ پبلک پیلس ہیں جہاں ٹی وی لگے رہتے ہیں, ایسو سے اگر آپ کے مراسم ہوں تو ایسو کو آپ خود جا کر نیکی کی دعوت دیں کہ آپ یہ چینل لگاؤ تو انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا, گناہوں والا چینل لگاؤ گے لوگ آپ لگانے کا گناہ الگ, جتنے لوگ آپ کے لگانے پر دیکھتے رہیں گے سب گناہگار ہوتے رہیں گے اور ان سب کے مجموعے کا گناہ بھی آپ کو مل جائے گا. تو اس لیے یہ آپ اس طرح نیکی کی دعوت دیتے رہو گے تو اللہ کرے گا آپ کو ثواب ملے گا اور کوئی لگا لے گا تو انشاءاللہ اس کا امید ہے کہ ثواب میں اضافہ ہو جائے گا آپ کو. تو ہمت کریں, ہر جگہ پان کی دکان ہے, چائے کی دکان ہے, کیسی بھی مطلب کلینکوں میں لگے ہوتے ہیں, کلینک ہے جہاں انتظار گاہیں ہوتی ہیں, یہاں بھی اس طرح کے انشنٹ چیزیں لگی ہوتی ہیں. تو آپ ہر جگہ جہاں جہاں آپ کی اپروچ ہے نا آپ کو انشاءاللہ دعوت اسلامی کی محبت کرنے والے آپ کو دنیا کے کونے کونے میں ملے, آپ تصور نہیں کر سکتے ہوں گے ایسے لوگ آپ کو دعوت اسلامی کی محبت کرنے والے مل ہی جائیں گے. اتنا اللہ نے دعوت اسلامی کو شہرت بخشی ہے, عزت بھی بخشی ہے, لوگوں کے ذہنوں میں دعوت اسلامی کا بہت اچھا امیج ہے. اب ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی سے بھی سیٹ نہیں ہوتے, ان کا تو علاج نہیں ہے, لیکن غالب اکثر ہی آپ کو انشاءاللہ محبت والی ملے گی. تو اس طرح آپ کوششیں کرتے رہیں, گناہوں کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ, شیطان کے خلاف جنگ, غیبت کے خلاف جنگ, محبتوں کے چور, محبتوں کے چور, رخ پہ داڑھی, سر پہ ویمانہ, اکثر نظریں حیا سے نظریں, انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ صلوا على النبي صلى الله تعالى على محمد. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم صلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب. پیارے بابا جان یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اس بات پر قادر ہیں کہ وہ لوگوں کو ہدایت دے دیں, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس بات کی قدرت دے رکھی ہے یا نہیں کہ وہ دوسروں کو ہدایت دے سکتے ہیں یا نہیں؟ صلى الله تعالى على محمد. بے شک میں شک نہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام ہدایت کی راہ بتاتے اور ہدایت دیتے بھی, مگر جس کو رب نہیں چاہتا اس کو یہ حضرات ہدایت نہیں دیتے. ان کی یعنی ان پر یہ پابندی نہیں ہے کہ ہر ایک کو یہ ہدایت دیں گے ہی دیں گے. ان کا یعنی کہ یہ پہنچائیں گے, ہدایت کی راہ بتائیں گے, اور جس کو رب چاہے گا اس کو یہ ہدایت دیں گے بھی. چنانچہ 12:25 سورۃ الشورا آیت نمبر 53 آیت نمبر 51 52 اور 53 میں ارشاد ہوتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ, بے شک تم ضرور سیدھی راہ بتاتے ہو. یہ ہمارا ہے نا, ان شاء اللہ. مزید ارشاد فرماتا ہے صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض, اللہ کی راہ کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں. سنتے ہو سب کام. الا الی اللہ تصیر الامور, سنتے ہو سب کام اللہ ہی کی طرف پھیرتے ہیں. ان آیات مقدسہ کے تحت حضرت مفسر شہید حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان فرماتے, اس سے معلوم ہوا کہ بےعزم پروردگار حضور ہدایت دیتے ہیں. اور سورہ قصص آیت نمبر 56 میں جو آیت ہے انک لا تہدی من احببت احببت میں مراد یہ ہے کہ جس کی ہدایت رب نہ چاہے اسے تم ہدایت نہیں دے سکتے، لہذا آیات میں تعارض نہیں. یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہدایت ہی ملتی ہے، گمراہی دور ہوتی ہے، مگر قرآن سے ہدایت بھی ملتی ہے اور گمراہی بھی. جو دل لو بھی کثیر ہوں ویادی بھی کثیرا سے یہ مستفاد ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 26 میں، کہ اسی سے ہم بہت سو کو گمراہ کرتے ہیں اور بہت سو کو ہدایت دیتے ہیں. قرآن اس کو ہی ہدایت دیتا ہے جس کے دل میں صاحب قرآن صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور ہو. یا صاحب قرآن سے مراد ہے واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی نبی صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہ ارشاد فرمائیں کہ نظر کی حفاظت کے حوالے سے بھی جو سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا وہ شعر پڑھا گیا کہ ان کی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، تو یہ نیچی نیچی نظروں کی حیا، تو یہ نگاہیں نیچی ہونا اور حیا ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ بابا بہت گہرا تعلق ہے، کہ اگر کسی کو ڈانٹ بھی پڑتی ہے نا بعض اوقات، جب اس کو شرمندہ ہوتا ہے نا تو فطری طور پر اس کی آنکھیں نیچی ہو جاتی ہے، گھبرا کر شرما کر وہ نظریں نیچی کر لیتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جس قدر خوف خدا تھا اس قدر نہ کسی میں ہوا نہ ہوگا. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نعوذ باللہ بدنگاہی کا خوف نہیں تھا، ان کو بدنگاہی سے کیا تعلق، وہ حیا اتنی تھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اتنی حیا تھی کہ وہ مثال اس کی روایتوں میں ملتی ہے کہ کنواری لڑکی سے بھی بڑھ کر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شرمیلے تھے، اتنے باحیا تھے. اور افسوس ہم کو سمجھ ہی نہیں آتی حیا کیا ہوتی ہے، حیا کی کیفیت حالانکہ پیدا ہوتی ہے، بارہا حیا کی آدمی میں کیفیت پیدا ہوتی ہے. مثال کے طور پر ابھی آپ میں سے کوئی بھی جرت نہیں کرے گا کہ اپنا چلو پاجامہ پہنے رہے کرتا اتار دے، یہ کرتا نہ اتارنے کی کیفیت کیوں نہیں اتار رہے، یار شرم آتی ہے سب کے سامنے کیسے اتار، یہ بھی حیا ہی ہے. اس طرح کی بہت ساری صورتیں مطلب حیا کی ہیں، یار میں نماز کے لیے نہیں جاؤں گا، یا میں ابھی تو فیضان مدینہ میں تربیت لے رہا ہوں، فجر کی نماز میں اگر نظر نہیں آؤں گا تو اس طرح میں کیا بولیں گے. تو آپ کا یہ بھاگ بھاگ کے نماز میں آ جانا مطلب جلدی جلدی، یہ بھی حیا ہی کی کیفیت ہے. اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں اگر سوچے نا تو ہر شخص میں حیا کا عنصر موجود ہوتا ہے، کسی میں کم کسی میں زیادہ. یہ حدیثوں میں کہ حیا جتنی بھی ہو اچھی ہے، مگر پھر حیا کی صورتیں ہیں کہ بعض صورتوں میں حیا جو اس کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے کہ وہ ایک صاحب بتاتے تھے، میرا خیال ہے کسی عالم نے بتایا تھا مجھے، یا ہم بیٹھے تھے اور بتا رہے تھے کہ کسی کو کہا گیا کہ بھائی وہ اذان دے دو، تو اس نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے. انہوں نے فرمایا کہ اذان دینے والے بے شرم ہوتے، تم ہی شرمیلے ہو ایک. تو اس لیے وہ اس طرح کے نیک کاموں میں اگر شرم آتی ہے تو یہ وہ حیا نہیں ہے جس کی پذیرائی ہے، یہ جھجک ہے. اور بیان کرنے میں شرم آتی ہے، درس دینے میں شرم آتی ہے، نیکی کی دعوت دینے میں شرم آتی ہے، تو یہ شرم ہے نہیں ٹھیک، یہ شرم اڑانی چاہیے. کہ یہ جھجک ہے ایک طرح کی، جو ہو سکتا ہے کہ شیطان اور نفس کی طرف سے ہی تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ شیطان اور نفس جو ہے یہ آپ نیکی نہ کر سکیں اس لیے آپ کو شرمیلا جتا رہا ہے، یہ شرمیلا پن نہیں ٹھیک. اس میں آدمی جو ہے اپنی جھجک اڑائے اور نیکی کی دعوت میں، نیکی کے کاموں میں، مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے. امام آباد میں بھی شرم آتی ہے. ہاں امام بالکل شرم آتی ہے، اسی لیے تو نہیں باندھتے داڑھی، اسی لیے تو نہیں رکھتا کہ شرم آتی ہے. چادر سر پہ اڑوں گا تو شرم طلبا کے مطلب کلاس میں بھی شاید اس طرح کا معاملہ ہو، مدنی برقع وہ دوسرا چھوڑ کے یہ پہننا، یہ سب یہ ایسی شرم ہے. اب بات شرم ایسی ہے کہ جن کو اب کیا مطلب حکم تو لگے گا نہیں، یہ کہ بعض میں حکم لگتا ہے جو داڑھی نہیں رکھتے، یہ بھی شرم کی وجہ سے نہیں رکھتے کہ اور لوگ مولانا بولیں گے میرے کو. اچھا ان کے گھر والے میں گھر میں کو بولتے اپنے خاندان میں کسی نے نہیں رکھی یار تم نے رکھ لی ہے تو ہم کو شرم آئی ہے. تو داڑھی بیٹا رکھتا ہے شرم باپ کو آتی ہے. یہ سب یہ شرم خراب ہے کہ جس سے مطلب شریعت کی حد ٹوٹتی ہے نا، گناہ ہوتا ہے، تو ایسی شرمیں نہیں ہونی چاہیے. بلکہ اگر خاندان میں کسی بھی نے رکھی پھر تو اس کو زیادہ شاباش ملنی چاہیے کہ واہ بیٹا واہ تو نے خاندان کی ناک اونچی کر دی، کہہ رہے ایک تو نکلا کہ جس نے آقا کی سنت کو اس طرح مطلب اپنے چہرے پر سجا لیا ہے نا، اس کی پذیرائی ہونی چاہیے. تو نیکی میں شرم نہیں ہونی چاہیے، گناہ سے بچنے کے لیے شرم نہیں ہونی چاہیے، گناہ سے بچ لے آدمی. تو اب یہ داڑھی نہیں رکھتے امام علی منتر کہ کیوں شرماتے، اس کا میں ایک آپ کو ایک سبب یہ بھی بتاتا ہوں کہ یہ بولتے زیادہ ہیں، جو بولنے والا زیادہ ہو نا اس نے داڑھی رکھی نا تو اب کوئی بول دے گا یار مولانا مولانا ہو کر ایسی باتیں کرتے ہو، آپ کو تو کم از کم یار نہیں کرنی چاہیے ایسی باتیں، یار مولانا ہو کر آپ اتنی زور زور سے ہنستے ہو، ہم تو ہی گناہ گار یار دنیا دار لوگ ہیں، امامہ باندھ کر جھوٹ بولتے ہو. تو اس طرح جو بے باک ہوتا ہے اس کے جھوٹ بھی نکل جاتی ہے، غیبت بھی نکل جاتی ہے، گالی بھی نکل جاتی ہے بعض اوقات، تو وہ پھر داڑھی اور امامے کو لوگ فوراً ہدف بنا لیتے ہیں. تو اس طرح کے لوگ جو ہے نا وہ زبان کی بے احتیاطی والے، ان کے لیے داڑھی اور امامہ واقعی دشوار ہوتا ہے. تو ان کو چاہیے کہ زبان کو لگام بھی ڈالے، اور داڑھی اور امامہ یہ بھی لگامیں ہیں زبانوں کی، آدمی شرماتا ہے داڑھی اور امامے کے ساتھ گالی نہیں بکے گا، اس کی ہمت ہی نہیں ہوگی، نکل گئی تو شرم سے پانی پانی اور پانی باپ بن کے اڑ جائے گا. اتنا نادی خود بولتا ہے کہ یار میں فلان جگہ گیا تھا، یہ فلان جگہ گئے تھے، ہاں وہ فلان جگہ گیا تھا اور میں امامہ اتار کے گیا تھا، یار اچھی بات نہیں نا وہاں امامہ پہن کر جانا. اب وہی کہ وہاں ذرا بے باکی کا مظاہرہ کرنا پڑتا نا، یہ کہ اس لیے بھی امامہ اور داڑھی کی ترکیب کر لی جائے کہ یہ بہت سارے گناہوں سے باز رکھتی ہے، گناہوں بھری جگہ سے بچاتی ہے کہ وہاں جاؤں گا اور امامہ سر پہ ہو تو لوگ کیا بولیں گے، تو پھر امامہ باندھ ہی لے آدمی، اور وہاں جانے سے امامہ انشاءاللہ روک دے گا، داڑھی روک دے گی، زلفیں روک دیں گی. تو اس لیے امامہ داڑھی زلفیں یہ سب اپنا لینا چاہیے. اب بعض کیا ہوتے ہیں، بات کے ایئرپورٹوں میں بڑی سختیاں ہیں، تو ایئرپورٹ پہ امامہ اتار دیتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے نگران شورا نے بڑا پیارا مدنی پھول دیا تھا ایک ملک میں، میں بھی مطلب ہے نا اس ملک میں تھا، اس طرح بھائی سمجھا کہ تم لوگ کائے کو اتارتے ہو امامہ صاحب جی، اماموں کے ساتھ جب تک تم لوگ ایئرپورٹوں پر آمد و رفت نہیں رکھو گے اس وقت تک تمہارا امیج کیسے بنے گا پاکستانی کا، تم آمد و رفت رکھو سب امامے کے ساتھ تاکہ سارا عملہ کسٹم کا دیکھتا رہے اور ان کے اندر یہ بات عام ہو جائے کہ سب امامے والوں کے ساتھ نہ ہیروئن نکلتی ہے، نہ کوئی زیادہ مال لاتے ہیں، نہ یہ قانون توڑتے ہیں، نہ ان میں کوئی دہشت گردی کی علامتیں، تو اس طرح آپ لوگ کلیئر ہو جاؤ سب امامے کے ساتھ. تو الحمدللہ اب امریکہ کے ایئرپورٹ پر ہمارے صاحب سب امامے اور چادروں میں آنا جانا رہا، کوئی کچھ نہیں بولتا. تو اس لیے مطلب یہ بہت پیارا مدنی پھول ہے. ایک بار میں کسی ملک میں جا گیا تھا، میرے ساتھ ایک اور اسلام بھائی تھے، انہوں نے گھبرا کے امامہ اتار دیا، میں تو امامہ نہیں اتارا، میں یہ سبزی امامہ میں تھا. تو اتفاق دیکھیے، ایک آیا مطلب اسٹاف کا جو یہ سی آئی ڈی ہوتے غالباً، اس نے اسی امامہ اترے ہوئے کو پاس پڑ لو، مجھے روکا ہی نہیں، میں اس کے ساتھ ہی ہم چل میں چل رہا تھا، اس کو والا پاسورڈ دیکھا، ان کا پاسورڈ لیا اور تھوڑا بہت جو بھی اس نے کرنا تھا کیا، مجھے نہیں روکا میں نکل ہی آگے. پھر میں نے اس کو سمجھا لگا، دیکھا یار تمہاری حکمت عملی نے تم کو پھنسا دیا. تو سب امامہ زندہ آباد یار الحمدللہ، یہ سبز رنگ امن کی نشانی ہے، ہے نا, ہم نے کی نشانی ہے نا, وہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور مین روڈ پر آ گئے اور لال بتی تو اسٹاپ, اور جب سبز بتی ہو تو لائن کلیئر آ گئے, بے خطر نکل جاؤ, کوئی نہیں روکنے والا. سبز بتی جلتی ہے تو ٹرین بھی کھل جاتی ہے, ادھر اب ٹرین والے بھی وہ لال جھنڈی دکھا کر روکتے ہیں ٹرین کو کہ آگے خطرہ ہے, اور جب ہری جھنڈی دکھاتے ہیں تو ڈرائیور سمجھ جاتا ہے کہ لائن کلیئر ہے, خطرہ نہیں ہے, امن. تو الحمدللہ سبز رنگ میں تو امن ہی امن ہے. سبز گنبد کے مکین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تو کائنات میں امن پھیلانے کے لیے تشریف لائے نا, اور جنت میں بھی جنتیوں کا لباس جو ہے نا وہ ایک روایت کے مطابق سبز ہی ہوگا, ورنہ کہ سبز بھی ہوگا. تو الحمدللہ سبز رنگ کے بھارے بھارے. ہمارا جشن ولادت کا جھنڈا بھی تو سبزی سبزن ہے. کیا فرما رہا, سبز جنتیوں کے سبز لباس کا تذکرہ ہے. الحمدللہ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. لگتا ہے وہ میٹھا, مجھے لگتا ہے وہ پیارا, امام سر پہ زلف اور داڑھی جو سجا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو بھائی یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہوں یا ایز اے مسلمان ہر ایک کے لیے علم دین حاصل کرنا جو ہے یہ ضروری ہے, جو اس پر فرض ہے. یہ ارشاد فرمائیں کہ بعضوں کا جذبہ تو ہوتا ہے, پڑھائی بھی ہو جاتی ہے, اور بعضوں کا جذبہ سست پڑ جاتا ہے, اور بعض اوقات یہ کیفیت لمبی بھی چلی جاتی ہے, اور بعض اوقات پھر ایسا ہوتا ہے ایسا لمبا چلتا ہے کہ پھر بالکل ہی مطلب کمزوری آ جاتی ہے. جب اس طرح کی سستی والی کیفیت ہو تو اس وقت اپنے جذبات کو دوبارہ ابھارنے کے لیے, علم دین کا شوق بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ قبض اصل قبض ہو جاتا ہے, اس کو قبض بولتے ہیں, اور اس کا نقیز ہے بست. یہ قبض ہو جاتا ہے کہ عبادت میں دل نہ لگنا, علم دین کے حصول میں سستی, اور یہ قبض بہت خطرناک ہوتا ہے, کبھی کبھی کفر تک بھی لے جاتا ہے بندے کو. اللہ تعالی ہم سب کا یہ باطنی ہاضمہ بھی درست فرمائے, قبض نہ لگے. اب اس کے لیے ظاہر ہے کہ آدمی بتکلف پڑے, مریض ہوتا ہے تو کھانا اچھا نہیں لگتا, منہ کڑوا ہو جاتا ہے اور دانت کمزور ہو جاتے ہیں, اسے چبایا نہیں جاتا, اور بڑی یعنی کہ آزمائش ہوتی ہے, لیکن اس کو کھانا پڑتا ہے, کیونکہ اگر وہ غذا نہیں لگا تو مر جائے گا. یہاں تک اگر بالکل بھی غذا کے قابل نہیں رہتا منہ سے لینے کے, اور ڈاکٹر ابھی ناک سے نل کیا اور حلق میں نل کیا اور کیا کیا وہ ترکیب سے اس کو غذا دیتے ہیں نا, اور ناک میں نل کی جڑا دے, حلق میں نہیں, ناک کے ذریعے وہ غذا کی نالی میں کچھ ترکیب ہوتی ہے ان کی, نلکی کے ذریعے غذا پہنچاتے ہیں. تو غذا ضروری ہے, تو اگر دل نہیں لگتا تب بھی بندہ جو ہے نا وہ عمل کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے, دل لگ بھی جائے گا انشاءاللہ. جب مرض کا یہ دوا ہے نا, یوں سمجھو کہ روح کی دوا ہے, علم دین یا عبادات اوراد و وظائف, یہ سب سمجھو روحانی بیماریوں کے معالجات ہیں. تو یہ کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے تو انشاءاللہ اس سے یہ کہ شفا بھی مل جائے گی, اور بندہ عادی ہو جاتا ہے. شروع میں بھی بعض اوقات یہ کہ عمل دشوار ہوتا ہے, لیکن آہستہ آہستہ آہستہ وہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. ہمت نہیں ہارنی چاہیے, جو پیچھے ہٹا ہمت ہار گیا تو وہ ہار گیا, اور جو لگا رہا لگا رہا لگا رہا تو جیت جائے گا, اور اس دوران بھی اس کو ثواب ملے گا، بلکہ وہ انشاءاللہ زیادہ ثواب پائے گا. امید ہے کہ وہ دشوار ہوگا عمل تو زیادہ ثواب ملے گا. وہ افضل الاعمال احمزوہا، حدیث پاک میں کہ افضل ترین عمل ہو جس میں زحمت زیادہ ہو، ابزو ناگوار ہے، سردی لگ رہی ہے اور پھر بھی وضو کیا تو دونا ثواب ہے نا، ڈبل. نزلہ ہو گیا، سر میں دکھ رہا ہے، کوئی ہمت نہیں ہو رہی کہ پانی کیسے ڈالوں، تو اب وضو کرے گا تو انشاءاللہ دونا ثواب پائے گا. تو حدیث میں بشارت اس کی تو کہ جب وضو ناگوار ہو تو اب ثواب دونا ڈبل. یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ بغیر عبادت کروائے بھی جنت میں داخل کر سکتا ہے. وہ بے نیاز ہے، وہ مطلب وہ قادر مطلق ہے، لیکن اس کی مشیت ہے کہ بندے عبادت کریں. لبیک اللہم لبیک، یا اللہ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، ہم لوگ مطلب باغی نہیں ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں. ہم سستی میں پڑ جاتے ہیں اور بس غافل ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں غفلت سے اور سستی سے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت میں چست بنا دے، حصول علم دین میں ہمیں چست بھی بنا دے اور حسن نیت سے بھی نواز دے. یہ نہیں کہ علماء سے الجھوں گا اور لوگوں پر اپنی علمی دھاک بٹھاؤں گا، علامہ کہلاؤں گا، لوگ دست بوسی کریں گے، نذرانے پیش کریں گے، کیونکہ آواز بھی اچھی ہے تو تھوڑا بس وہ رٹ لوں حکایتیں روایتیں آیتیں تو پھر میں خطاب کروں گا تو میرے کو اچھی بڑی مزید نوکری مل جائے گی. یہ آپ کی منزلیں نہیں ہیں. یہ نہیں، اعلی کلمۃ الحق کے لیے علم دین حاصل کیا جائے. اب وہ مسجد کے ذریعے اعلی کلمۃ الحق ہو یا مدرسے کے ذریعے ہو، جامعہ کے ذریعے ہو، عام نیکی کی دعوت کے ذریعے ہو، دوسرے ملک جا کر ہو، جس طرح بھی ہو، اعلی کلمۃ الحق کے لیے علم دین حاصل کرے. اور مقصود رضا الہی ہو، ورنہ تو علم دین کا کوئی فائدہ نہیں. اگر مقصود رضا الہی نہیں، کوئی بھی فائدہ نہیں، آخرت میں کوئی حصہ ہی نہیں اس کا. اس کی نیت اللہ کی رضا کے لیے حصول علم نہ ہو، کیونکہ وہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اب کسی کی نیت ہی اگر شہرت تو عزت اور وہ بڑی مسجد میں خطیب، اچھی تنخواہ، واہ واہ، دست بوسی، قدم بوسی، نذرانے، شکرانے، دعوتیں، تو اب ہو سکتا ہے یہ مل بھی جائے، ہو سکتا ہے نہ بھی ملے، ان میں کمی بھی رہے، یہ عرص بھی بڑھے اور ذلت اور رسوائی بھی مقدر بنے. تو اس لیے رضا الہی ہوگی نا، تو یہ جو ساری آپ کی خواہشیں ہو سکتا دنیا میں پوری ہو ہی جائیں، مگر پیش نظر اللہ کی رضا. یہ ساری ضمنی چیزیں ان کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر رضا الہی نہ ہونا تو بیکار ہی ہے. رضا الہی مقصود ہو، امامت سے بھی رضا الہی مقصود ہو، خطابت سے بھی، بیان سے بھی. بڑی مسجد اس لیے چاہیے کہ میں مجھے زیادہ نمازی ملیں گے، اچھی آواز بیان میں اس لیے چاہیے، اچھا حافظہ اس لیے چاہیے کہ زیادہ لوگوں تک میں نیکی کی دعوت پہنچاؤں، اور خوب اچھی طرح اعلی کلمۃ الحق یعنی اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کا شرف حاصل کروں. اگر اس لیے بڑی مسجد کا اگر طلبگار ہے تو اچھی بات ہے، یہ اس نیت کا ثواب ملے گا. مگر یہ کہ اب لوگوں کے سامنے یہی زبانی جمع خرچ کرے اور دل میں کیفیت کچھ اور ہو اور شہرت اور جاہ کا مریض ہو، تو پھر یہ لوگوں کے سامنے جتانا یہ ریا کاری ہو جائے گا، بلکہ ریا سے بھی شاید دو قدم آگے بڑھ جائے گا. جیسا کہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ پہلے کے لوگ تو عمل میں ریا کرتے تھے اور اب عمل کے بغیر ریا کرتے ہیں، یعنی نیکی بھی نہیں کرتے اور ریا کرتے ہیں. تو یہ ان میں آ جائے گا جو اس سے بھی بدتر ہے، عمل نہیں کیا اور ریا جتا رہا ہے، یعنی کہ عمل کو جتا رہا ہے کہ میں تو مطلب اس لیے وہ یوں بولتا ہوں کہ میری آواز اچھی ہو، کہ میں زیادہ لوگوں کو مطلب یعنی کہ نیکی کی دعوت دوں، بڑی مسجد اس لیے چاہتا ہوں کہ لوگوں میں ایک وقت میں زیادہ نیکی کی دعوت میری ہو جائے وغیرہ، تو اور دل میں کچھ اور چور چھپا ہوا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. دل اور زبان، دل اور دماغ سب ایک ہونا مدینہ مدینہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیتوں کی اصلاح کا بھی جذبہ عطا فرما. بار خواہ آدمی بہت یعنی کہ وہ ایک لفظ بھی بول دیتا ہے ایسا جو الٹ پلٹ ہوتا ہے باطن سے اور خالی خالی چھپانے کے لیے اور اندر میں وہ چیز نہیں ہوتی تو اس کی ہلاکت کا بھرپور اندیشہ ہوتا ہے, ہلاکت پہ اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے. جسے بندہ سب کے سامنے عاجزی کرتا ہے اور اندر میں اس کے وہ عاجزی ہوتی نہیں کہ باہر ایسا ہوتا ہے, تو یہ بھی ظاہر نفاق ہی کی ایک صورت ہے کہ دل اور زبان اس کے آپس میں متفق نہیں ہے, تو یہ بھی ریاکاری ہی کی صورت ہے نا کہ دل میں عاجزی نہیں ہے, لوگوں پر یہ تاثر دے رہا ہے کہ واہ یار کیسا عاجزی کرتا ہے, منکسر المزاج ہے. اور اس کو دنیا میں اگر کوئی صلہ مل گیا تو اتنا ہے کہ لوگ اس کو بنگاہ تحسین دیکھیں گے, پسندیدگی کے ساتھ دیکھیں گے, واہ یار دیکھا کیسے عاجزی کرتا ہے. اور لیکن آخرت میں اس کے لیے مطلب گرفتاری کا وارنٹ ہو اس کا یہ حقدار ہے. تو اس لیے عاجزی کرتے وقت بھی 112 بار کاش سوچنے کا ہمارا ذہن بن جائے کہ ہم بول کیا رہے ہیں, ہم اظہار کیا کر رہے ہیں لوگوں پر, اندر کی کیفیت ہے کہ نہیں. کیونکہ عاجزی تو آج کل سبھی کرتے ہیں, کم و بیش لوگ کرتے ہیں, لیکن وہی بات اگر ان سے کوئی کر دے نا تو ان کی برداشت نہیں ہوتی. میں بڑا گناہگار اور کمینہ انسان ہوں, لیکن کوئی اگر کمینہ سمجھ بیٹھے اپنی ناقص العقلی کے بنا پر یا اس طرح کا کوئی لفظ ہمارے لیے بولے تو پھر ہماری ساری عاجزی کی دھجیاں بکھر جائیں, ایسا غصہ آ جائے. نہ بولنے کی کسی کو اجازت ہے ایسے الفاظ کہ اس کی دلازاری تو ہونی ہے, لیکن ایک ہمارا مطلب ذہن میں ہم کمینے نہیں ہوتے نا, ہم ذہن میں تو بڑے معزز ہوتے ہیں, ہم جیسا تو کوئی یعنی کہ متقی پرہیزگار تو ہوتا بھی نہیں ہے نا, لیکن ہم زبان سے بس سب کچھ ہوتے ہیں. تو اللہ کرے ہم دل کے ہو جائیں, اللہ ایسا کر دے دل کی عاجزی نصیب ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. پاپا یہ جس طرح دیگر معاملات کے اندر ہمارے اسلاف کا طریقہ کار جیسے عملی معاملہ ہے, نیکیوں دیگر نیکیاں کرنے کا معاملہ ہے, اس میں اسلاف کا طریقہ کار جو ہے وہ ممد و معاون ہوتا ہے, کام آتا ہے, اس کے ذریعے بھی مدد ملتی ہے. تو علم دین حاصل کرنے کے لیے اسلاف کے واقعات کس قدر معاون ہو سکتے ہیں یہ بھی ارشاد فرما دیجئے, اور آپ بھی کوئی ایسا واقعہ بھی بتا دیجئے کہ جس سے فی الحال بھی جو طلباء بیٹھے ہوئے ہیں ان کا جذبہ ابھی سے بڑھنا شروع ہو جائے. علم دین حاصل کرنے کے لیے اس میں مزید اضافہ کرنے کے لیے ظاہر ہے اس کے فضائل پر نظر ہو, تو فضائل پر جب نظر ہوتی ہے نا تو ایک اندر ہرس پیدا ہوتی ہے, کسی دنیاوی چیز کی بھی اہمیت ہمارے سامنے آئے گی نا تو اس کی ہرس پیدا ہوگی, اہمیت نہیں ہوگی تو ہرس نہیں ہوگی. اب جیسے بچہ ہے بالکل چھوٹا سا بچہ ہے, اس کو ایک روپے کا نوٹ ہو یا 5000 کا نوٹ ہو, یہ جس جو چمکدار نیا ہوگا یہ اس پہ ہاتھ رکھے گا, تو اس کو پتا نہیں ہے نا کہ دونوں میں, اور آپ جیسا میرے ایسا ہوگا تو چاہے اس 5-5 کی نوٹ کی پوری گڈی ہوگی نا خوبصورت چمکدار نہیں, اور 5000 کی نوٹ بالکل میلی کچلی ادھر ادھر سے تھوڑی بہت کٹی پٹی, ہم اسی پہ ہاتھ رکھیں گے کہ ہم کو اس کی معرفت ہے, اس کی اہمیت معلوم ہے, اس کی فضیلت معلوم ہے کہ یہ کیا ہے. تو اسی طرح علم دین کی فضیلت معلوم ہوگی تو ہم اس کے پیچھے بھاگیں گے, مطالعے میں بھی دل لگے گا کہ یار ہمارا تو مطلب ہم نے مطالعہ شروع کیا یا یہاں ثواب کا میٹر چل پڑا اپنا. تو وہ ہے نا وہ حدیث پاک میں نا کہ علم دین افضل عبادت ہے, اسی طرح کوئی حدیث ہے العلم شاید میں نے لکھی ہے یہ روایت ہے صلو علی الحبیب. فتح رضیہ شریف جلد 23 میں میرے آقا اعلی حضرت نقل کرتے ہیں صفحہ 127 العلم افضل من العبادت, یعنی علم عبادت سے افضل ہے. تو آپ دیکھیے علم کی فضیلت اس سے بھی ظاہر ہوئی, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ فرض نماز سے بھی افضل ہو گیا. آپ حرص کی ایک حکایت مجھے یاد ہے, وہ عرض کرتا ہوں اپنے تفسیر رازی جلد اول کے حوالے سے, تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے یہ روایت تفسیر کبیر میں, کہ انہیں کی تفسیر کبیر ہے. یہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر تھے اور کچھ گفتگو چل رہی تھی, اتنے میں سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حاضر بارگاہ رسالت ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی کا سلام عرض کیا, پہنچایا, اللہ تعالی کا سلام پہنچایا اور کہا کہ یہ آپ کے ساتھ جو گفتگو کر رہے ہیں ان کی عمر ایک ساوت رہ گئی ہے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی کو بتایا تو یہ مسترب ہوئے, انہیں تشویش ہوئی کہ اچھا میری عمر ایک ساوت رہ گئی ہے. تو اب انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی, یا رسول اللہ اب اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے, کون سا عمل کرنا چاہیے؟ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد ہوا, اشتغل بالتعلم, یعنی علم حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ. تو وہ علم دین کی تحصیل میں مشغول ہوئے. رابی کا کہنا ہے کہ وہ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت تھا, ایک ساتھ پوری ہوئی تو بس ان کا وصال ہو گیا. راوی کہتے ہیں کہ اس سے علم دین کی اہمیت و فضیلت معلوم ہوئی. اگر علم دین سے کوئی افضل کام ہوتا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے آخری وقت میں وہی تعلیم فرماتے, وہی تلقین فرماتے. اس سے علم دین کی فضیلت معلوم ہوئی نا. حالانکہ انتقال کے بعد اس علم دین کو حاصل کر کے نہ خطابت مل سکتی تھی, نہ ان کو کوئی اعلیٰ درجے کا کوئی مطلب کا منصب مل سکتا تھا. پتہ ہے کہ سرکار نے فرما دیا کہ تمہارا یہ آخری ساتھ ہے, تو وہ یقین کامل ہے ان کو حق الیقین حاصل تھا کہ اب تو میرا وقت خلاص ہو گیا. تو علم دین سے دنیا میں کوئی نفع اٹھانے کی کوئی ان کے پاس صورت ہی نہیں تھی, لیکن علم دین حاصل کرنے میں لگ گئے کہ یہ عبادتوں کی گویا مطلب بہت بڑی عبادتوں سے بھی افضل ہے. یہ ایسا مطلب ہے کہ علم دین کا مرتبہ ہے. تو اس لیے سبھی کو چاہیے کہ وہ علم دین حاصل کرتے رہیں. دیکھیں اب یہ کہ جامعہ میں مدرسے میں داخلہ لے کر ہی علم حاصل ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے. علم دین حاصل کرنے کے ذرائع بہت سارے ہیں. علماء کی صحبت سے بھی علم دین حاصل ہوتا ہے, کتاب علم دین سے متعلق ہے, جو بھی ہے کہ نمازوں کی یا جس طرح کے بھی مضامین علم دین سے متعلق, شرعی مضامین, اسلامی مضامین, کتاب ہو کسی سند مستند, یعنی علم کے عالم کی کتاب ہو, یا اگر چلو وہ علم کا عالم نہ بھی ہو تو وہ کسی علم عالم دین کی مصدقہ ہو کہ اس میں کوئی بات غلط نہیں ہے, اس طرح کی مطلب کتاب ہو تو وہ پڑھے. اعلی حضرت کی کتب پڑھیں آنکھیں بند کر کے پڑھیں, بارے شریف آنکھیں بند کر کے پڑھیں کہ یہ مستند ترین علماء کی کتب ہیں. اس طرح اپنے بزرگوں کی اور کتابیں جو ہیں وہ آپ پڑھیے. تو یہ کتابیں پڑھنا یہ بھی علم دین کے حصول کا ذریعہ ہے, یہ علم دین حاصل کرنا ہی ہے. یہ کیا علم دین حاصل کر رہے ہیں؟ اچھا ذرا میں کہوں گا کہ مدنی چینل میں بھی اگر آپ بیان سنتے ہیں تو یہ بھی علم دین حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. مدنی چینل عبادت ہے, کار ثواب ہے, اچھی نیت ہوگی تو ثواب ملے گا مدنی چینل دیکھنے کا. اس طرح کے اور جو بھی ذرائع ہیں بیانات، درس وغیرہ، تو یہ سب ان میں دین حاصل کرنے کے ذرائع ہیں. اچھی صحبت، عاشقان رسول کی صحبت میں، مدنی قافلے میں سفر، یہ بھی علم دین حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. تو جس ذریعے سے بھی آپ علم دین ملے اس کو حاصل کر لیجئے. ایک ہی ذریعہ کے بس جو جامعہ میں پڑھتا ہے تو بولے بس میں پڑھتا ہی رہوں میں حاصل کر لوں گا، نہیں. آپ کو نجی مطالعہ کمپلسری ہے. جامعہ کے اس میں ایک مخصوص سلیبس ہے، نصاب ہے، اس کے اس میں علم دین کا خاتمہ بھی نہیں ہو گیا کہ سارا علم دین آ گیا اس میں. تو اس لیے اپنے بزرگوں کی، اپنا قابرین کی، علماء کی کتب بینی بھی کریں، مدنی چینل کے لیے بھی وقت نکالیں. کم از کم یہ کہ روز کا ایک گھنٹہ بارہ منٹ تو آپ مدنی چینل کو بھی دے دیں، یا آپ چاہیں اتنا دے، کتنا دے سکتے ہیں اس کو دیکھیں. جامعہ والا اپنی پسند کا جو بھی سلسلہ اس کو دیکھا کریں. جامعہ والا وہ ہے نا، دس بج کے دس منٹ پر روزانہ صبح جامعۃ المدینہ کے لیے مدنی چینل پر سلسلہ شروع ہوتا ہے. کتنی دیر تک چلتا ہے یہ؟ کم و بیش 45 منٹ تک رہتا ہے، 10-50 تک رہتا ہے. اس کے علاوہ پھر دوسرا وقت ان کو دینا پڑے گا. اس کے علاوہ ایک گھنٹہ بارہ منٹ نہیں دے سکیں گے. دے سکتے ہیں. یہ ہوٹل میں بیٹھتے ہوں گے بےچارے، دوستوں میں گپے مارتے ہوں گے، ادھر گھومتے ہیں ادھر گھومتے ہیں. تو اس میں سے اگر یہ ان کی جو فضول نشست ہیں ان میں سے اگر 112 گھنٹہ 12 منٹ نکال کر اگر مدنی چینل کو دے دیں تو یہ اس کے علاوہ نا. اور اگر فضول نشستوں میں نکال کر دینا بھی کیا ہے، فضول نشستیں کاٹی مار دی جائے تو فائدہ نہیں اس میں. کہ فضول ہے اس لیے میں فضول کے ساتھ اس کو مقید کرتا ہوں کہ وہ گناہ نہیں ہے فضول، لیکن فضول یہ گناہ کی سب میں سرحد ہے، حما ہے، حما. فضول ایک بیچ میں بارڈر ہے، اور فضول کا بارڈر کراس کر کے گناہ کی وادی میں قدم رکھنا یہ دشوار، یعنی کہ دیر نہیں لگتی اس میں، ٹک کر کے آدمی پڑ جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا. تو اس لیے فضول بیٹھک جو بھی ہوتی ہے نا، ان میں کیا موضوع ہوتا ہے؟ سیاست، دہشت گردی، پھر اس پہ الزام، اس پہ الزام. کبھی موضوع بحث وزیر ہوتا ہے، کبھی موضوع بحث صدر ہوتا ہے، کبھی موضوع بحث فلاں ایم این اے ہوتا ہے، فلاں پارٹی ہوتی ہے، تو کبھی فلاں عالم ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. اس کی بھولیں نکالیں گے، اس کی غلطیاں نکالیں گے، اس کے فتوے پر تنقید کریں گے. جیسے نہیں مفتی عالم ہو تو سب پتہ ہو کہ کون سا مفتی کس جگہ خطا کھاتا ہے، اس مفتی کی طرف رجوع نہیں کریں گے کہ حضرت آپ نے جو لکھا ہے ہمیں سمجھا دیجئے. ایک جو پروپر طریقہ یہ نہیں، یہ اپنی موٹی عقل کے مطابق اس پر جرا شروع کر دیں گے، اور جب عقدہ کھلے گا کوئی اہل علم سمجھائے گا تو پھر ناک کٹے گی کہ یار درست ہے فتوا، یہ بھی ہوتا ہوگا. تو یہ ساری اس طرح کی گفتگو اگر چھوڑ کر، کیونکہ عالم کی غیبت تو یار بہت خطرناک ہے. وہ ہے نا اپنے مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے کہ جو عالم کی غیبت کرے گا اس قیامت میں سال میں آئے گا، اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا اللہ کی رحمت سے دور. کتنی بڑی ہلاکت ہے، کتنی بڑی ہلاکت. لیکن نہیں چھوڑتے، اپنے استادوں کو نہیں چھوڑتے، ان کی بھی برائیاں غیبتیں. استاد صاحب تو اس لیے تو سوال کرتے ہیں روپ کے ساتھ کہ ان کو آتا نہیں ہے کہ اس بانے کو شاگرد بتا دے گا تو اپنی معلومات ہو جائے گی، ترکیب بن جائے گی. ہمارے استاد صاحب کو عبارت پڑھنا نہیں آتی، طلبا سے پڑھا لیتے ہیں. وہ تو غیبت ماں تمسخر ہے بابا ان کا، استاد کے ساتھ جو ہوتا ہے نا. بلکہ عالم کا امتحان جو ہے یہ حرام ہے کہ نہیں؟ عالم کو بطور امتحان سوال کرنا ہے نا جی، حدیث میں ممانعت ہے بطور امتحان عالم سے سوال کرنا. تو عالم جو ہے ہر وقت اس کو ہر مسئلہ یاد ہونا تو ضروری نہیں ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جب کوئی مسئلہ پیش ہوتا تو بدری صحابہ کرام کو جمع کر کے مشورہ کرتے تھے. حالانکہ فاروق اعظم کا علم تو چیلنج ہی نہیں ہے، چیلنج کر ہی نہیں سکتا، وہ اتنا علم تھا ان کے پاس. تو یہ حضرات تو بہت محتاط تھے، بہت محتاط تھے. تو اس لیے مطلب یہ فضول بیٹھکیں، یہ مطلب فرصت جن کو ہوتی ہے ان کے کام ہوتے، اپنا کام نہیں. آپ ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، آپ کو چاہیے کہ جو پڑھا اس کو رٹے، حفظ کریں جو پڑھایا گیا، اور جو نہیں اس میں آپ کے شامل نہیں ہے تو آپ اضافی کتابیں پڑھتے رہیں. جب بھی آپ کے پاس ان کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، ورنہ پھر نہ ہوئے صرف ہے، فلسفہ ہے، منطق ہے، یہ معاشرے میں کام نہیں دیتا. یہ اتنا کیا کام آتا ہے؟ کام تو وہی آئے گا جو آپ نے باہر شریعت پڑھی تھی. تو نمازی اگر آپ کو صرف اور ناؤ کی گتھیاں نہیں مطلب سلجھانے کا کہے گا، فلسفہ اور منطق کے بارے میں سوالات عوام نہیں کریں گے. اگر آپ کو پوچھیں گے ہم نے وہ رکوع میں یوں کر لیا تو دو رکعت کے بعد ہم اٹھے تو پھر یاد آیا کہ یہ تو ہم نے وہ قعدہ نہیں کیا تھا، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو ہم نے یہ غلطی کی، پھر ہم نے سجدے سہو کر لیا تو پھر یاد آیا کہ یہ تو سجدے سہو پتہ نہیں نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو آپ بھی پھر ٹکرے مارو گے کہ یہ جو کام کی باتیں یہ تو آپ کو معلوم نہیں ہے. تو یہ ایک بار پڑھنے سے نہیں معلوم ہوں گی، بار بار بار بار اس کو پڑھنا ہوگا. جو سمجھ میں نہیں آیا یہ علماء کرام سے پوچھنا پڑے گا. کہیں جا کے پھر نماز کے مسائل آپ کو سمجھ میں آئیں گے، وضو کے مسائل لوگ آپ سے پوچھیں گے، غسل کے مسائل پوچھیں گے، غسل فرض نہ ہونے نہ ہونے کے ایسے ایسے پیچیدہ مسائل ہیں وہ آپ کو اگر پوچھیں گے پتہ نہیں ہو، پھر اپنی آپ مولانائیت اور علامائیت کو برقرار رکھنے کے لیے خدا نخواستہ پھر وہ اپنی اٹکل پچوں سے کچھ بتا دیں گے، پھر گناہوں میں جا پڑیں گے. بولے مطالعہ کرو نا، ان کو پڑھو یار، ان مسائل کو رٹے آپ. جہاں جہاں آپ کو ایسا لگے نا کہ یہ لوگ زیادہ پوچھتے ہیں، لوگوں کا ایک مخصوص دائرہ ہوتا ہے، اسی دائرے میں یہ عام طور پر سوالات کرتے ہیں، تو آپ ان کو انڈر لائن کر لیں، ان کو رٹیں، ان کو یاد رکھیں. شک پڑے تو نہ بتائیں، کتاب اٹھائیں، دکھا کر پڑھ کر پھر ان کو عوام کو سمجھائیں. یہ بہت بڑے ثواب کے کام ہیں، لوگوں کی دینی الجھن دور کرنا. سو حج، سو غزوات میں حصہ لینے کا، اس کو سو غزوات میں حصہ لینے کا ثواب ہے نا، شریک ہونے کا. دینی الجھن دور کرنا، کسی کو مسئلہ بتانا، لیکن مسئلہ وہی بتا کے جو بتانے کا حال ہوا، ہر ایک نہیں بتا سکتا. اٹکل سے بتانے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ پھر گناہوں میں جا پڑیں گے. آسان طریقے سے اس کی تعریف بیان ہو جائے کہ یاد ہونا، ہم کیسے اپنے اوپر یہ یقین کریں کہ مجھے یاد ہے، اس کا کوئی ایسا کوئی فارمولا بتا دیں کہ یہ میں نے جواب دیا نا، یہ باقاعدہ میں نے اپنے یاد ہونے پر ہی جواب دیا ہے، یہاں مطلب میں تذبذب میں ایسا مطلب نہیں. تو اس کیا کوئی اس کا معیار ہو تو فوراً وہ ہاں بول دے یا نہ بول دے. پتہ نہیں یار، یہ ہے یا یہ ہے یار، لگتا ایسا کہ یار یہ ہونا چاہیے. سمجھ میں یہی آ رہا ہے یہ ہونا چاہیے، اب بتا دیا. اس کی بھی عوام کو تو اجازت نہیں ہے، کیونکہ اب یہ خود ہی اس پر وہ اپنے طور پر ووٹنگ کر رہا ہے. یا یوں اگر کوئی ہو کہ یار مجھے تو لگتا ہے کہ ایسا ہی ہے، اب دیکھ لو، یہ بھی کہتے ہیں بابا. نہیں نہیں، وہ دیکھ لو کے لیے کوئی دیکھنے جاتا نہیں. ہاں یہ دیکھیں گے، جا کر دیکھیں گے. مجھے ایسا لگتا ہے، ہاں ہاں مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے. تو یہ بڑے بڑے علماء بھی ایسا نہیں کرتے، ڈرتے ہیں یار کہیں غلط نہ نکل جائے. سر یہ بھی وہ بعد میں جواب دیں گے، ہم آپ کو کتاب دیکھ کے جواب دیں گے. محتاط علماء اس طرح کرتے. مجھے جو لگتا ہے نا پاپا، شیو شاید دل کے اندر بول لیتے ہوں اور اگلے کو یہی بولتے ہوں کہ یہ مسئلہ ہے، اور دل میں تذبذب ہوتا ہوگا، بعد میں کتاب دیکھ لیں گے. ہاں یہ ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ آسان ہے، بہت آسان ہو گیا جواب دینا، بہت آسان ہو گیا. اور اب تو یہ کہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے سوالات کے جواب ادا لیں گے، برائے راست سوال کا جواب دینا جو ہے نا، میں کتنا پچھلے دنوں میں بہت بھاگتا تھا، یہ پکڑ پکڑ کے میرے کو انہوں نے رکھا ہے کہ یار ویر یار میں ڈرتا ہوں، مجھے خوف آتا ہے، میں ڈرتا ہوں کیا نکل جائے کیا نکل جائے. پھر یہ کہ علماء میرے ساتھ ہوتے ہیں عموماً، یہ ہمارے اسلائی بھائی، تو ان کے درمیان میں دیتا ہوں، پھر بھی میرا خوف ختم نہیں ہوا. کہ یہ ضروری نہیں کہ ان کی توجہ ہی ہو کہ میں نے کیا بولا، یہ بھی کبھی سرگوشی کرتے ہیں، کبھی کتاب یا آیت ڈھونڈتے ہیں تو پھر اس میں میں نے کیا نکال دیا منہ سے، ان کو بھی نہیں پتا ہوتا۔ اچھا اب یہ بھی ضروری نہیں کہ میں نے جو بولا یہ ان کو پتا ہو کہ یہ غلط ہی ہے، جب ان کو پتا نہیں ہوتا ہوگا یہ غلط ہی ہے تب بھی چپ رہتے ہوں گے، کہاں ٹھیک ہے اس نے پڑھا ہوگا، اپنے کو یاد نہیں آ رہا۔ تو یوں مطلب میری مطلب یہ ہے کہ خطرے سے معاملہ خالی نہیں ہے، ہر وقت یعنی کہ وہ دھاگے میں ایک تلوار بندی ہوئی لٹک رہی ہے سر پہ، یوں ڈر بہت لگتا ہے کہ براہ راست جوابات دینے نہیں چاہیے۔ کم از کم یہ کہ مدنی مذاکرے میں ہمارا یہ نہیں، برسوں پرانا یہ ہماری شورا کا فیصلہ ہے کہ اور کسی کو اجازت نہیں ہے اس طرح مدنی مذاکرہ کرنے کی، کیونکہ وہ بہت اس میں ایسا نہ ہو دین کا نظام ہی بگاڑ دے، ہر ایک اگر اس طرح بیٹھ جائے گا جوابات دینے کے لیے تو کیا کا کیا بول دے گا، اس میں فساد بھی کھڑے ہوں گے اور تنفیر علماء کا بھی سلسلہ بنے گا جب اگر وہ غلط مسائل بتائے گا نا۔ تو اہل علم تو ہر جگہ پائے جاتے ہیں، وہ بھی نفرت کریں گے، مخالفت کریں گے، اپنے پلے گناہ اگر قصدن اس نے کوتاہی کی تو گناہ ہونا یہ اپنی جگہ پر ہمارا سوالات کا پہلو ہوتے ہیں۔ ہمارا دارالافتاء اہل سنت کا جو سلسلہ ہے اس میں اتنی احتیاط ہے، ہمارے دارالافتاء کے اسلام بھائی بھی محتاط ہے اس معاملے میں الحمدللہ، کہ وہ خود بھی مطلب کہ پہلے سوالات ہمارے پر آتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اس کے جوابات، پھر اس کے بعد ہم سلسلہ کرتے ہیں، ریکارڈیڈ سوالات ہوتے ہیں جی جی، تاکہ کوئی ایسا مسئلہ بیان نہ ہو جائے۔ اور عام مبلغین کو ویسے تنظیمی طور پر بابا اجازت نہیں ہے کہ وہ مسائل بیان کریں جی جی، گناہ غلطی ہونے کے بے شمار اندیشے جی جی۔ بہرحال یہ کہ وہ سوچ سمجھ کر جواب دے، وہ بھی عالم، ورنہ یہ کہ عوام جو ہے نا وہ اس سے بچے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 120 صحابی میں نے دیکھے، ان کی زیارت کی ہے۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 120 صحابی دیکھے مسجد میں جمع ہوتے، لیکن ہر صحابی کی خواہش یہی ہوتی کہ خود نہیں کوئی دوسرا حدیث سنائے یا فتویٰ دے، ہر صحابی اس چیز سے گھبراتا تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر ممکن ہو کہ ہمیشہ دوسروں ہی کی سنو اور خود کچھ نہ بولو تو ایسا ہی کرو۔ ایک بزرگ فرما رہے فتویٰ دینے کی سب سے زیادہ جرأت اسی میں ہوتی ہے جس کے پاس سب سے کم علم ہو، یہ جذبہ بتاتا رہوں تو اب اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اس طرح کے اور بہت سارے اقوال ملتے ہیں، صحابہ کرام اتنی احتیاط کرتے، علماء محتاطین اتنا ڈرا کرتے تھے مسئلہ بتانے میں۔ وہ حضرت حسن بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد تھے، نہیں تو مجتہد تھے، مجتہد ہی مفتی ہوتا ہے۔ اب جتنے مفتی ہیں نا یہ مفتی ناقل ہیں، اصل میں مفتی وہ مجتہد ہوتا ہے جو 100 سے کچھ زیادہ اس امت میں اعلی حضرت کے ارشاد کے مطابق ہوئے ہیں۔ تو اب یہ کہ ہم ان کو مفتی کہتے ہیں حرج نہیں ہے، لیکن ہے مفتی ناقل کہ جو مجتہد کا قول ہے اسی کے مطابق اور جو شرائط اور جو ان کو مطلب طریقے بتائے جاتے ہیں اس کے مطابق یہ حکم بیان کرتے ہیں، اپنا اجتہاد نہیں کر سکتے یہ۔ تو سیدنا حسن بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مجتہد تھے، ایک بار ایک فتویٰ آپ نے ارشاد فرمایا، بندہ چلا یہ پوچھ کر، اب آپ کو یاد آیا کہ یہ جواب تو درست نہیں ہے، اب بڑے گھبرائے اور ایک اجرت پر آدمی لیا، اس کو اجیر کیا اور اس کو کوفے کا واقعہ ہے غالباً، کوفے کے بالکل یعنی کہ وہ آخری سرے پر پگ ڈنڈی جہاں سے وہ کوئی راستہ ہوگا، غالباً کوفے کا تھے، کوفے کے نا حسن بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ وہ اجیر جو تھا ان کا وہ اعلان کرتا رہا، غالباً ایک روایت یہ کہ خود تشریف فرما ہوئے وہ اور اعلان کرتے رہے کہ بھائی فلاں دن فلاں وقت مجھ سے ایک شخص نے اس طرح کا سوال کیا تھا، وہ مہربانی کر کے مجھ سے مل لے. تو کئی روز تک یہ اس طرح ڈھونڈتے رہے اس کو، اور اس وقت تک کوئی فتویٰ بھی آپ نے نہیں دیا، اتنے یعنی کہ آپ کو مطلب یعنی کہ اس کی تشویش ہو گئی تھی، ٹینشن میں آ گئے تھے. آخر کار وہ آدمی مل گیا، اس کو بتایا کہ بھائی وہ جواب جو دیا تھا نا وہ ٹھیک نہیں تھا، درست جواب یہ ہے. یہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین، علماء کاملین کا انداز کہ اگر مفتی بھی غلط مسئلہ اس سے صادر ہو جائے، اگرچہ اس نے پوری احتیاط کی ہے لیکن وہ مسئلہ غلط ہو گیا تو پتہ چلنے پر اس کا ازالہ فرض ہے، اس پر ازالہ کریں. سو آدمیوں کو پتہ چل گیا تو اس کو سو کو پھر صحیح درست مسئلہ پہنچانا ہوگا، ہزار کو تو ہزار کو، اور وہی ہزار ہوا جن تک غلط مسئلہ پہنچ گیا. تو اس کے لیے وہ بھرپور یعنی کہ اپنے طور پر جتنا بن پڑتا ہے ذرائع استعمال کرے، ان تک درست مسئلہ پہنچائے. تو آج کل کہاں ہوتا ہے، غلط مسئلہ بتا دیا بتا دیا، کوئی بات نہیں، آئندہ خیال رکھے کتاب میں غلط مسئلہ لکھ دیا لکھ دیا، آئندہ ایڈیشن میں ہم اصلاح کر لیں گے. ارے آئندہ ایڈیشن میں اصلاح کرنے والے جو ہزاروں پڑھ چکے اور بے شمار لائبریریوں میں تمہاری وہ کتاب رکھی ہوئی ہے، اس کا کیا بنے گا، اس کی اصلاح جا کے کون کرے گا؟ وہ تو جب بھی کتاب کھولے گا مسئلہ تو غلط نکلے گا. تو اس لیے ازالے کی صورت یہ کافی نہیں ہے، جبکہ کوئی شرعی غلطی ہو ازالے کی صورت یہی ہے. کیونکہ اب کتاب ہے، اخبار تو نہیں ہے کہ بھائی ہم نے وہ فلا تاریخ کیا، جیسے وہ اخبار میں بعض اوقات وہ جب شور مچتا ہے سیاسی حضرات کا تو وہ اس میں وہ تردید آتی ہے اخبار میں کہ وہ فلاں ہم نے لکھ دیا تھا تو وہ یہ ہو گیا تھا اور بھول ہو گئی تھی، ہم معذرت چاہتے ہیں، دل دکھا ہے، تو یوں کر کے وہ لپیٹ لیتے ہیں. تو یہ کتاب ایسی تو نہیں ہوتی نا کہ آدمی وہ روز نہیں چھپتی ہے، روز روز وہ کتاب خریدتا ہے، ایک بار خرید لی اب اس کی لائبریری کی زینت بن گئی. تو جس تک وہ کتاب پہنچی وہ اگر اس میں واقعی شرعی غلطی ہے تو یہ ضروری ہے، لازم ہے کہ اس تک وہ تصحیح پہنچے. آپ کو پتا ہوگا ہمارے رسائل میں فیضان سنت کا بھی غالباً ایسا ہوا ہے، جو شرعی غلطیاں پکڑی جاتی ہیں اس کا اجتماع میں اعلان ہوتا ہے، مدنی چینل پر اعلان ہوتا ہے، ویب سائٹ پہ اس کو ڈال دیا جاتا ہے، اور ہر اجتماع میں دنیا بھر کے، اب تو کمیونیکیشن آسان ہے نا، اور ہماری کتابیں کیسی ہیں دنیا بھر میں پہنچتی ہیں، جہاں جہاں مطلب ہمارے رابطے کبو بیش 500 ملک میں تو رابطے ہیں غالباً دنیا کے. تو جہاں جہاں اجتماع ہوتے ہیں وہاں مطلب یعنی کہ ای میل کے ذریعے اور اپنا پیغام پہنچتا ہے کہ تین اجتماع تک یا اتنے اجتماع تک روزانہ یہ لکھا ہوا اعلان پڑھ کے سنا دو کہ فلاں رسالہ فلاں صفحے پر فلاں سطر سے فلاں سطر تک، اس کو غلط ہے، یہ اس کو قلم زد کر دیجئے اور اس کی جگہ پر اصل یہ ہے. 12 ہم نے اس کے وہ پرچے چھاپے بھی ہیں، رسالوں پہ چشمہ بھی کیے، مکتبۃ المدینہ سے بھی دیے کہ اس کو جس کے پاس کتاب ہے وہ یہ پرچہ لے. بندے ہوتے تو جس سے بھی ایسی غلطیاں ہوں وہ مطلب یہ اللہ کا کرم ہے کہ مدنی چینل پر چونکہ اب ہمارے اس طرح بھائیوں نے شروع کیا ہے، تو اگر خدا نہ خدا غلطی ہو تو ہم کو ازالے کی یا کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے. بارہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہفتہ بھر اجتماع میں کوئی بیان کر رہا ہوتا ہے اور کبھی میں سن لیتا ہوں یا کوئی سائیں بھائی سے ہمارے ذمہ دار سن لیتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، غلطی دیکھتے ہیں تو فوراً ازالہ کرواتے ہیں. میں نے دوسرے ملکوں سے ازالے کروائے، دوسرے ملک سے بھی ٹیلی فون کر کے یا کسی طرح ماں دھاڑ کر کے کانٹیکٹ کر کے برائے اس کو یہ بول دیا یہ غلط ہے، پہلے پوچھ لو کسی دھرم لکھتا ہے اسلام بھائی سے، پھر ازالہ بولو تو ازالہ کر دو. ایسے ازالے ہوئے الحمدللہ. براہ راست بابا نشریات بھی جاری ہوتی ہیں, اس میں بھی ہاتھوں ہاتھ الحمدللہ. تمہارا کمرشل نہیں ہے, کسی کے لگام نہیں ہے کہ اب یہ کہ ہم بول دیں گے تو نوکری چلی جائے گی. اسی نوکری کے چولہے میں آپ کو یاد ہوگا نہ خاصا شریع غلطیاں ہو اور اسالے کی ہی اجازت نہ ہو تو پھر اسی نوکری کیسے کر سکتا ہے. مدنی چینل دیکھ رہے تھے اور کسی سلسلے میں کوئی سی بھول ہو گئی مبلک سے, تو آپ نے وہ نشاندہی کی اور اس ٹائم بھائی کو مجھے فرمایا کہ اس کو فون کر کے بولو کہ وہ وہاں جا کر یہ پیغام دے دے. اب وہ جانا وہ گنجائش نہیں بن رہی تھی وہاں جانے کی, کیونکہ ان کا سلسلہ جاری تھا براہ راست. اور میں نے یار اس کو بولو چلا جائے بھائی, ابھی ختم ہو جائے گا, پھر رضا کب کرے گا. تو پھر وہ ہم نے یہ کیا کہ یار اس کو فون کیا جو ہمارے اسلام آباد کے مکتب میں, کہ بھائی آپ جو ہے نا وہ سیدھے سیدھے چلے جاؤ, یہ جیسے چل رہا ہے نا اس کو چلنے دو, اب سیدھے سیدھے چلے جاؤ. کیونکہ یہاں وہ ہوتا نا کہ یہ نہیں بیچ میں آنا چاہیے کیمرے میں, یوں نہیں آنا چاہیے, ارے بھائی سلسلہ ختم ہو جائے گا, اضالہ رہ جائے گا. تو سیدھے سیدھے وہ گئے, پرچی دی, اور وہ براہ راست سیدھے سیدھے گئے, براہ راست انہوں نے پرچی دی, براہ راست انہوں نے پڑھی, براہ راست انہوں نے بیان کر دیا. یہ مدنی چینل کی خصوصیت ہے. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو اور ہمارا امیل سنت کو اللہ تعالیٰ نظر بس محفوظ فرمائے, جاری رہے گا انشاءاللہ. تورے مو بھی تاکہ بعد والوں کو آسانی تمام. اچھا یہ فاصلہ رکھا ہے, یہ بالکل اب اس پہ آ جاؤ, گرل کے ساتھ لگ جائے نا, گرل کے ساتھ لگ جائے نا, سرکنے کی پاپا وہ سرک رہے ہیں اپنے مسلمان بھائی. کوئی اگر آئے تو مسلمان بھائی کے سرکنا سنت ہے, نیت بھی کروائی تھی لیکن سستی ہوتی نہیں کرنے میں ہلنے میں. صلوا علی الحبیب. بپا وہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ ایک واقعہ ہے نا کہ ان کی لونڈی نے کوئی مسئلہ بتایا تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے جزیہ پڑھا تھا. جی ہم نے کیا آپ نے کسی جزیے سے یہ مسئلہ بتایا؟ کل سے جو مسئلہ بتایا تھا وہ کسی نے پوچھا تھا کہ استنجا کب تک کرنا چاہیے, تو اس نے بتایا کہ ہم وہ میں برتن دھوتی ہوں تو جب تک چکناہٹ نہیں جاتی میں دھوتی رہتی ہوں. تو آپ اس طرح دھو لو, ایک یہ مسئلہ, اور دوسرا یاد سے نکل گیا میرے, یاد ہے کسی کو؟ جی کتے کے بالغ ہونے والا تو امام اعظم سے منسوب ہے, کتا کب بالغ ہوتا ہے. یہ لونڈی نے دو مسئلے بتائے تھے غالباً, اس میں ایک مسئلہ تو یہ یاد پڑتا ہے وہ استنجا پاک کرنے, استنجا کرنے کا, استنجا پاک کرنا یہ عبارت غلط ہے, استنجا بولتے ہی پاک کرنے کو. ایک یہ بارہ لیا کہ پھر وہ امام اعظم تشریف لے آئے تو لونڈی نے بولا کہ میں نے آئے تھے آپ تھے نہیں تو دو مسئلے پوچھے تھے, تو میں نے تو یوں یوں کہا یہ صحیح ہے کہ نہیں, تو آپ نے پھر اور ناگواری کا اظہار فرمایا کہ تم نے کیوں بتایا, اپنی اٹکل سے کیوں بتایا. نہیں باپا مسئلہ واضح سمجھ میں آ رہا ہو تو بھی جزیہ نا, نا نا اپنے طور پر جاہل کو تو اجازت ہی نہیں ہے نا کہ وہ اپنے طور پر وہ بتا دے مسئلہ, جب تک یقینی طور پر اس کو حفظ نہ ہو. اور عالم بھی یقینی طور پر جب تک نہ معلوم ہو نہیں بتا سکتا نا. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ارشاد کسی کو یہ جواب دیا, اب جیسے ہمارے مدنی چینل پر جو اسلامی بھائی جو ناظرین ہیں, اب جواب دیا سن کر ابھی آپ سے کہ بھائی آئندہ یہ نہیں جواب دیں گے ہم, اور کہہ دیں گے کہ نہیں آتا. اب یہ نہیں آتا بابا جب جواب عوام کو دیتے ہیں نا, تو عوام سامنے سے کوئی یار بتا دو نا یار, ارے فنا جا یار آپ بتا دو نا یار, چلو چلو جو آپ کو یاد ہے وہ تو بتا دو, تو یوں کر کے وہ عوام بھی جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیا وہ چاہتی ہے کہ کہیں آنا جانا ان کو ہے نہیں, راستے میں مل جائے, بس میں مل جائے, موٹر سائیکل میں مل جائے, کہیں بھی مل جائے, اس کو بولا بھائی میرے کو مسئلہ بتا دو یار. وہ بھی مشقت نہیں کرتے دارالافتاء جانے کی, یا کوئی ایسے فون ہیں ہمارے نمبر دیے گئے ان کو فون کرنے کی, وہ بھی زیادہ مطلب مجبور بہت کرتے ہیں بابا ہر ایک کو. تو عوام کو اس معاملے میں بھی اچھی سوچ رکھنی چاہیے جی, بلکہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نہیں جانتا تو وہ تو یہ دیکھے گا یار ماشاء اللہ کتنا اچھا اسلام بھائی ہے کہ منع کر رہا ہے کہ میں نہیں جانتا, اور کہتا کون ہے میں نہیں جانتا. یہ عوام جو نا تو عوام تو بےچارے اصرار کریں گے, عوام جو ٹھہرے. یہ جو خواص جن سے مسئلہ پوچھا گیا وہ چاہے عوام ہزار بار مجبور کرے, اگر یہ نہیں ہے مطمئن تو یہ اس کا مکلف ہے ہی نہیں کہ وہ اٹکل سے مسئلہ بتا دے. یہ وہ ہزار بار کہے, وہ ہزار یہ ہزار بار کہ نہیں آتا. اب بات ہے عوام کی, اب عوام کو جب مسئلہ جیسے واقعی جس کو پتہ اسے بتا دیا, مفتی صاحب ہیں بتا دیا کہ بھائی یہ مسئلہ ہے یار کو راستہ نکالو نا, ارے کہاں سے کوئی تو راستہ نکالو مفتی صاحب یار, کوئی تو راستہ نکالو یار, اور اتنا وہ داڑھی میں ہاتھ ڈال دیتا راستہ نکالنے کے, جیسے وہیں سے راستہ نکالے گا یہ مفتی صاحب کلمہ پڑا ہے, اور مطلب راستہ کہیں سے نکال گو تو مفتی صاحب اس کا کاروبار بند ہو رہا ہوگا, یا مثال کے طور پر ہاتھ پہ نکل گیا ہاتھ سے پورا بکرا کاٹ کر آ گئے اور آپ بولتے ہیں مفتی صاحب کو راستہ نکالو, بکرا پہ کھڑا ہو جائے, اب تین دھڑا ادھر دے دی اور اب آتا ہے کہ کوئی بچے صاحب غصہ بہت آ گیا تھا میں کیا کروں. کوئی تو راستہ ہوگا, کوئی تو ہوگا. یہ عوام جو ہے نا بھائی یہ کوئی تو راستہ نکالو, یہ جملے سے کوئی کیسا یہ جملہ یہ بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے. خیر اگر وہ درخواست کرتا ہے کوئی راستہ, مزید آپ کتابیں دیکھیں, ابھی آپ زمانی دیکھ رہے ہیں فرما رہے ہیں, لیکن آپ ذرا کتاب دیکھیں, اگر کوئی ایسا کال مل جاتا ہے, لیکن مل تو جاتے ہیں بعض آپ کال, اور راجے کال مل جائے اتفاق سے, یہ عوام کا یہ درخواست کرنا وہ اتنا مطلب یعنی کہ اس پہ کیا غریب کیا کرو گے آپ, وہ خوف زدہ ہے بیچارہ, اس کو اللہ کا خوف ہے, جبھی تو کہنا راستہ نکالو. تو اس میں یہ ہوتا بھی ہے کئی بار مسائل سرسری طور پر, ہر مفتی اتنا محتاط تو ہوتا نہیں ہے, وہ داڑ کر کے بول دیتا ہے, پھر اگلا اصرار کرتا ہے اور مفتی صاحب کتاب دیکھیں تو عین ممکن ہے کہ راستہ نکلے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو نا یہ فوراً جواب نہیں دیتے تھے, جب بھی سوال ہوتا تھا تھوڑا توقف یعنی اسٹاپ کرتے تھے اور غور فرماتے تھے پھر جواب ارشاد فرماتے تھے. ہمارے یہاں یہ کہ سوال ادھورا ہو اور جواب پھر کر کے دے دو تو امپریشن پڑتا ہے کیا یار کیا مسائل یار کیا حافظہ ہے کیسا ذہین تڑا دھڑ جواب دے رہا ہے, ہماری یہ الٹی پوزیشن ہے. اور امپریشن ہمارا پڑے نہ پڑے, امام اعظم کا امپریشن تو پڑا ہی ہوا ہے, جبھی تو کروڑوں ان کو ماننے والے اور ماننے والے فیدا اور اصلن نسلن بادا نسلن ان کے ماننے والے, اور ہمارا ماننے والا کون ہے؟ باپا اتنی حیرت ہوتی ہے بعض اوقات, یعنی کہ جن کے لکھے ہوئے مسائل ہم نے بیان کرنے ہیں ان کے واقعات کرتے ہیں کہ جیسے وہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنے مسائل میں اتنے جواب دیے, تو فلاں بزرگ نے اتنے مسائل میں اتنے جواب دیے. اب جن کے لکھے ہوئے مسائل ہم نے بتانے ہیں نا, ہم ہماری وہ تعداد وہ دیکھا جائے کہ کتنے میں سے کتنے بتائیں یا آرٹیکل سے یا جو بھی بتائیں, تو بہت حیرت ہوتی ہے کہ ان کی احتیاط کتنی زیادہ تھی اور اب کا معاملہ کتنا جو ہے نا ناگفتہ بھی ہے. بہت بری حالت ہے یار. ایک بار کسی نے مجھے کیسٹ دی سوال جواب, کوئی مفتی صاحب نام کے ساتھ تو مفتی تو ہوتا ہی ہے, وہ سوال جواب دیے مجھے, میں نے اس کو سنے, میں پریشان ہو گیا یار. پھر میں نے لکھنے شروع کیے غلط جوابات جو میری دانست میں تھے, وہ لکھتا گیا پھر یار اس کو مطلب مجھے بڑا احساس ہوتا تھا کہ یار یہ کیوں ایسا کرتے ہیں یار, چند سکوں کی خاطر مطلب کہ میری نوکری چلی جائے گی, آخر وہ دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ جوابات کر دینا, بہت یعنی کہ وہ ویری رسکی گین. آخرت اتنی سستی نہیں کہ آدمی یار چند سکوں کے عوض داؤ پہ لگا دے, تو آخرت ہی انمول, سستی مہنگی کا تو یہاں ہے نہیں نا, ایک محاورہ تن کہ اتنی سستی نہیں ہے کہ چند سکوں کی خاطر داؤ پہ لگا دی جائے. تو قیمت ہی نہیں ہے, اللہ کی ناراضی دور کرنے کے لیے کوئی قیمت ہی نہیں ہے کہ اس قیمت کے بعد ناراضی دور ہو جائیے. دنیا تو مچھر کے پر سے زیادہ ذلیل ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. دنیا کی دولت تو دنیا دار کو دے کر اس کو منایا جائے گا, پروردگار کی بارگاہ میں دولت کی کیا حیثیت ہے, دنیا کی نعمتوں کی حیثیت ہے, اسی نے پیدا کیا اس کو اور اس کو ذلیل قرار دیا ہے کہ مچھر کے پر کے برابر اس کی حیثیت نہیں ہے. کہ وہ روایت ہوگا نا کہ مچھر کے پر کے برابر دنیا کی حیثیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی نہیں پلاتا, کافروں پر تو دنیا وسیع کر دی اس نے. دنیا سجن المؤمن ہے جنت الکافر, دنیا مؤمن کے لیے قید خانہ ہے مگر کافر کے لیے تو جنت ہے. یہ بس دنیا میں برت لیں, جتنا رہنا رہ لیں, جتنا موج کرنا موج کر لیں, آخر میں ان کی پکڑ ہے کافروں کی, ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب. مسلمان یا ٹھیک ہے قید خانہ ہے اس کے لیے کہ یہ کرو یہ مت کرو وہ نہیں کرو یہ نہیں کرو, اس کی چاروں طرف اس کی مطلب قیدیں ہیں, اس کے لیے پریشانیاں مصیبتیں طرح طرح کے ان کے معاملات ہیں. آخرت میں مومن کے راحتیں, قبر میں راحتیں, اللہ کی رحمتیں. تو اس دنیا کی خاطر یا کسی کو اچھا لگانے کے لیے یا اپنا امپریشن ڈالنے کے لیے, اپنی علمیت بگارنے کے لیے غلط مسئلہ ہرگز نہ بتایا جائے. بھلے آپ امامت کرتے ہیں, خطابت فرماتے ہیں, ہمارے بہت سارے امام صاحبان بیٹھے ہیں, وہ نہیں آتا بالکل گھس کر منع کر دیں کہ بابا میں معذرت چاہتا ہوں, مسئلہ یاد نہیں ہے یا میں نے پڑھا نہیں ہے یا مجھے نہیں آتا, کوئی حرج نہیں. یہی بولے گا نا یار ہمارا مولانا جاہل ہے, تو بھلے نہ بولے یار اس سے کیا ہوتا ہے, تو آپ کیوں علامہ بنتے ہو کہ جاہل بولنے میں برا لگتا ہے اپنے کو. میں علامہ ہے تو جاہل کوئی کہہ دے تو برا لگ رہا ہے نا, تو وہ بھی اپنی اٹکل سے بول رہا نا, آپ کو اپنی اٹکل ہے نا کہ لوگ بولیں گے کہ جاہل ہے, بھلے بولے تو بولنے دو. اپنی آخرت کیوں داؤ پہ لگاتے ہیں, غلط مسئلے نہ بتائیں ہمیشہ, مطلب ہے کہ اس سے بچے. اب تو بہت آسان ہو گیا مدنی چینل نے آپ کی مشکل آسان تو کر دی ہے, اس پر پٹی وقتاً فوقتاً چلتی ہے, فون نمبر کے ڈبل بارہ گھنٹے رات دن جب چاہو مسئلہ پوچھو. یہ شاید دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا ادارہ ہو, مجھے پتا نہیں کوئی ہو تو دنیا میں, تو یہ کہ یہ ایسا اللہ نے کرم کیا دعوت اسلامی جیسا ادارہ آپ کو دے کر, سنت و بری تحریک دے کر, کہ 25 گھنٹے دن رات دنیا میں جہاں سے بھی چاہو ٹیلی فون گھماؤ, ہمارے اسلام بھائی ڈیوٹی پر حاضر رہتے ہیں, سوال کا جواب دیتے ہیں. ان کی بھی ترقی طریقہ یہی ہے, نہیں آتا تو معذرت کہ بھائی ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کل پوچھ لینا پرسوں پوچھ لینا, معلومات کر کے کتاب دیکھ کر آپ کو عرض کریں گے. ان کو بھی الحمدللہ ہمارے اسلام بھائی جو ہیں وہ اندھیرے میں تیر نہیں چلاتے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم. تو جو بھی آپ کو پوچھے نا اپنے پاس نمبر لکھ لو یار, امام صاحبان کو چاہیے کہ نمبر ان کو ان کے پاس ہو, زبانی یاد ہو جائے. مبلغین کو بھی رکھنا چاہیے, مبلغین بھی بعض ہوں گے یار, مفتی سے کم نہیں ہوں گے, وہ بھی ہو سکتا ہے کہ اشتیاب بھی کر ڈالتے ہوں, بعض تو تعجب نہیں ہے. تو اس لیے مبلغین کو بھی چاہیے کہ نمبر آپ کے پاس ہو یا یاد ہو, آپ کے پاس سینڈ ہو آپ کے موبائل میں, جب بھی کوئی مسئلہ پوچھے تو آپ یار اس نمبر پہ پوچھ لیں. اور مسئلہ بتانے کی جرت کا یہ عالم ہے کہ آپ اس وقت تو ایک جو درسہ نظامی کر چکا یا ایک مبلغ ہے جو مدنی مذہبی ماحول سے مدنی ماحول سے وابستہ ہے, جامعہ میں مدرسے میں آتا جاتا, اس وقت تو آپ انہیں کو مدنی پھول دے رہے ہیں, مگر شرعی مسئلہ حکم شریعت بیان کرنے میں جرت کا یہ عالم ہے کہ بابا ایک وقت کی نماز جو نہیں پڑھتا نا وہ بھی مسئلہ بتا دیتا ہے. ارے یار رہنے دو میں بتاتا ہوں نا مسئلہ یہ ہے, بالکل لٹ ہوگا نا جمعہ نہیں پڑے گا, چاہے لٹ بتا دیتے گھر کے اندر عورتیں بتا دیتی گھر کے بڑے جو بھی ہوگا نا, نہیں نہیں اللہ نے یوں نہیں بولا, اللہ نے ایسا بولا ہے یوں کر, گھر کا بھی خیال رکھ, اللہ نے یوں بولا ہے, دنیا اور دین ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. فون پر اللہ تعالیٰ کے اقوال بے باقی کے ساتھ بیان کر دیا. فون پہ باتیں ہو رہی ہیں تو کوئی فون پر ہی جیسے کہ آپس میں باتیں ہو رہی ہیں گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے, تو وہ گھر کا مسئلہ، تو طلاق کا مسئلہ، تو اس کا مسئلہ، وراثت کا مسئلہ، ان تمام مسائل کے اندر یہ گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں، جس سمجھ یہ بزرگ جو ہے نا پاپا، جو گھر کے بڑے ہو گئے، جن کو پچاس سال ساٹھ سال گھر گھر سے چلاتا وہ ہو گیا، تو یہ پچاس ساٹھ سال گھر چلاتے چلاتے گویا کہ اس کو جیسا کہ نہیں کو یہ کوئی مفتی بن گیا ہو، اور بالکل وہ دھڑا لے کے ساتھ بابا جواب دے دیتا ہے. اس میں اگر بالفرض معذرت کے ساتھ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں، جو اگر مدنی چینل پہ سے ناظرین ہے، اگر ان بڑوں میں سے کسی کی بابا کا داڑھی ہے اور سفید داڑھی ہو گئی ہے، اور بالفرض ایک دو چند نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ٹوپی بھی سر پر ہے، اب جو گھر والوں کا بھی فلو ان کی طرف شرعی حکم میں، انہوں نے بھی مسئلہ شریعت کے مطابق بتانا نہ بتانا ایسا نہیں، تو ان کو کچھ سمجھائیے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے، ان کو بلکہ جس کیفیت کا میں نے بیان کیا ہے کہ وہ کیفیت ہو گئی کسی کی سفید داڑھی اور اتنی بزرگ کی عمر بڑی ہو گئی، تو اس کو تو اور ڈرنا چاہیے پاپا کہ میں کیا کر رہا ہوں. یہ جی ان سب کو مطلب ظاہر ہے کہ احتیاط ہی کرنی چاہیے، مسئلہ نہیں بتانا چاہیے. یہ میں آپ کو چند روایتیں عرض کرتا ہوں اس ضمن میں کہ جو بے دھڑک مسئلے بتاتے ہیں نا، فتوے دے دیتے ہیں ان کے لیے. فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ 714 پر سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان ارشاد فرماتے ہیں، قابلیت سے باہر علم سکھانا فتنے میں ڈالنا ہے، اور ناقابل کو مباحث مجادل بنانا دین کی دین کو معاذ اللہ ذلت کے لیے پیش کرنا ہے. کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب نا اہل کو کام سپرد کیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو. فتویٰ دینے کے تعلق سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سند حاصل کرنا تو کچھ ضرور نہیں، ہاں باقاعدہ تعلیم پانا ضرور ہے، مدرسے میں ہو یا کسی عالم کے مکان پر. اور جس نے بے قاعدہ تعلیم پائی وہ جاہل محض ہے، بدتر نیم ملا خطرہ ایمان ہوگا. ایسے شخص پر فتویٰ نویسی حرام ہے. حدیث میں ہے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بے علم فتویٰ دے اس پر آسمان و زمین کے فرشتوں کی لعنت ہے. اور اگر فتوے سے اگرچہ صحیح ہو اور اگر فتویٰ اگرچہ صحیح ہو مگر اللہ تعالی کی رضا مقصود نہیں ہے، اللہ کے لیے وہ فتویٰ نہیں دیتا بلکہ اپنا کو دنیاوی نفع منظور ہے، تو یہ دوسرا سبب لعنت ہے. کہ آیت اللہ کے عوض سمن قلیل حاصل کرنے پر فرمایا گیا، وہ قرآن کی آیت ہے جس کا ترجمہ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور اللہ ان سے کلام نہ فرمائے گا اور نہ قیامت کے دن ان کی طرف نظر رحمت کرے اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ جلد 23 صفحہ 716. ایک مقام پر سرکار اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا، کوئی شخص بغیر علم حدیث و تفسیر و اصول و فقہ کے، میں بغیر علم حدیث و تفسیر و اصول و فقہ کے فتوے دے یا لکھے تو کیسا ہے؟ یعنی شرعاً وہ شخص مجرم و ماخوذ ہوگا یا نہیں؟ تو ارشاد جواب اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، بے علم کے فتویٰ دیا تو آپ بھی گمراہ ہوا اور ان کو بھی گمراہ کیا، نے جن کو جواب دیا ان کو بھی گمراہ کیا. مزید فرماتے ہیں، یہ جلد فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ 683 پر ہے. علم الفتویٰ پڑھنے سے نہیں آتا جب تک مدتہا کسی طبیب حاذق کا مطلب نہ کیا، یعنی کہ عرصے دراز تک کسی ماہر طبیب کے ماتحت رہ کر وہ علاج معالجہ نہ کیا ہو. مفتیان کامل کے بعد صحبت یافتہ کے ظاہری درس و تدریس پورے نہ تھے مگر خدمت علماء کرام میں اکثر حاضر رہتے اور تحقیق کے مسائل کا شغل ان کا وظیفہ تھا. فقیر نے دیکھا ہے, نہانا فرماتے کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ مسائل میں آج کل کے صدحہ فارغ التحصیل بلکہ مدرسوں بلکہ نام کے مفتیوں سے بدرجہ زائد تھے. یہ سب کہ پرانے سلسلے کے وہ لوگ جرت کرتے رہتے تھے, جبھی تو فتوے اس طرح کے لوگ پوچھتے تھے اور اعلیٰ حضرت نے اس طرح کے جوابات دیے. تو اقتباس آتے ہیں, ورنہ یہ جو میں نے حوالے بولے اس میں اگر تفصیل پڑھی جائے تو بہت کچھ مواد پائیں گے آپ. تو اس لیے مسئلہ بتانے میں جرت نہ کیجیے. جب تک یقینی معلومات نہ ہوں, اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کل قبلہ سیدی امیر اہل سنت نے دعوت اسلامی سے وفاداری کے حوالے سے بہت پیاری اور رقت انگیز گفتگو فرمائی تھی. ہم میں سے بعض شہین بھائی جو کہ کل حاضر نہیں تھے, ان کے لیے وہ مبارک گفتگو دوبارہ چلا دی جائے تو احسان عظیم ہوگا. کل تو وہ دو تو پڑے تھے بے ہوش, اس میں وہ ہاتھ ایک کے تو مڑ گئے تھے, سہری میں پانی ڈالا تھا. وہ 5:30 بجے تک یہ پڑے تھے, ان کو بےچاروں کو انہوں نے ہاتھ پیر مارے ہوئے, میں تو چلا گیا, پھر رونا دھونا ان لوگوں نے کر دیا تھا. تو ایک کے تو میں نے دیکھے وہ ہاتھ مڑ گئے, وہ آدمی دیکھتے بولے اس کو جن چڑھ گیا, حالانکہ وہ جن نہیں چڑھا تھا, بےچارا بے ہوش پڑا تھا. تو پھر اس کو پانی ڈالا دم کر کے, وہ ہوش میں آئے تو پھر بتایا کہ بھائی یہ بھی ہوش میں پڑا ہے, بے ہوش میں, ایک اور بے ہوش میں, وہ تو اس نے بھی ایک دم دانت کھول کے اس کے ٹپکایا پانی گیا. پھر دوسرا بے ہوش پڑا تھا, وہ بھی الحمدللہ ہوش میں تو آ گیا, لیکن پھر نہیں ہے پٹکا پٹکی کر دیں کچھ. کل خیر وہ براہ راست میرا ناقد مشورہ ہے کہ مدنی سوال کر ابھی جاری رہے, وہ ایک موقع تھا کہ طلبہ بار بار سوالات کر رہے تھے اور میں جوابات عرض کر رہا تھا, اپنا معافی ضمیر. ان میں ان کو مطلب شوق لگے, جھٹکے لگے, بہت اشعار ان لوگوں نے پڑھنے شروع کر دیے. اس میں بھی مطلب یعنی کہ اشعار کا تو ایک الگ ہی وہ جادو ہوتا ہے, یہ اشعار جو انہوں نے پڑھے نا وہ مطلب ان کو مزید ترتا گئے. یہ بہرحال ہے حساس اس طرح بھائی ہیں. کل تو کوہرا مچا ہوا تھا, آخری رات کے آخری سے تقریباً 3:15 تعداد جو تھی وہ جا چکی تھی, 3:15 کا وقت تھا. اب اتفاق سے سوال جواب ان لوگوں نے شروع کر دیا, ترکیب بن. اب یہ سوال کریں گے بھی تو سارے وہ انداز جواب کا ضروری تو نہیں ہو جائے. ہو گیا اپنے بھی کرتے ہیں وقت پر. سلمان بھائی مدین انشاءاللہ عز و جل صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. توبوا الى الله صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. ایک لفظ ہے چاہے وہ عوام ہو یا خواص ہو, ان میں بڑا معروف ہے, وہ ہے تقوی. تقوی کیا ہے؟ اور ایک شخص متقی ہے, یہ بڑا متقی شخص ہے. تو ایک شخص کے متقی ہونے کے لیے کیا مطلب کہ ایک علاماتیں ہوتی ہیں, اس کی کیا ایسی عادت اور اتوار ہونے چاہیے کہ جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ شخص متقی ہے, پرہیزگار ہے. اور وہ مشہور ایک جملہ ہم سنتے رہے ہیں بابا کہ تقوی ہو رہے فتویٰ ہو رہے, یہ ذہن میں تھا کہ جناب وہ فتویٰ ان کا ہوتا تھا مگر ان پر تقوی ہوتا تھا, تو یہ فتویٰ ہو رہے تقوی ہو رہے, تو یہ کیا دونوں الگ شے ہیں؟ ایک عوام نمائندگی کرتے ہوئے آپ سے سوال عرض کر رہا ہوں. عوام کو نہ فتوے کی سمجھ آتی نہ تقوی کی سمجھ آتی ہے. صحیح بات تو یہ ہے, یہ بےچارے مطلب جس عمل کو نہیں کر سکتے نا تو سمجھتے کہ یار یہ تو بس تقوی ہے, حالانکہ بعض وقت وہ عمل فرض بھی ہوتا ہے. تو فرض تقوی سے خارج نہیں ہے بلکہ سر فرض بھی تقوی ہی میں شامل ہے. تقوی نے مطلب اللہ کا ڈر, اس کو اگر جا کر دیکھیں نا تو جس کو تقوی ہوگا نا وہ حرام کے ساتھ ساتھ شبہات سے بھی بچے گا. تو جو فرائض پر عمل کرے, واجبات پر, سنن موقعات پر عمل کرے اور شبہات سے بھی بچے, مستحبات بھی ہاتھ سے نہ جانے دے, ظاہر وہ متقی کہلائے گا. اور عوامی انداز جو ہے کہ وہ یہ فتویٰ ہے تو یہ تقویٰ ہے, تو بعض وقت کر علماء بھی الفاظ بولتے ہیں جیسے کہ حکایت بیان کی جاتی ہے. اب شاید وہ سات بار دھونے والی ہے کہ نہیں حکایت, امام اعظم کی حکایت, وہ تو حدیث کے الفاظ ہیں. وہ نہیں, امام اعظم کپڑے کو سات بار دھو رہے تھے, اعلیٰ حضرت کے اپنے موجود ہیں اس طرح کے واقعات. وہ روسر کی شکر کا فتویٰ دیا تھا, روسر کی جو شکر تھی اس کے جواز کا فتویٰ دیا لیکن فرمایا کہ میں یا میری آنے والی اولاد بھی اس کو استعمال نہیں کرے گی شکر کو. جی وہ جو شکر خاص بنا کرتی تھی اس کے بعد وہ ہڈیوں کا استعمال ہوتا تھا اس میں, اگرچہ فتویٰ یہی ہے کہ وہ حلال ہے شکر جو ہے شبہات ہیں اس میں, لیکن اس سے بچنا یہ تقویٰ, فتویٰ حلال کا تقویٰ بچنے کا. امام اعظم کے منسوب حکایت یار نہیں سنی کہ وہ تین بار دھونے کا آپ کا فتویٰ کسی کو بتا, کسی نے دیکھا کہ سات بار انہوں نے دھویا, تو یہ ویسے ہے یاد نہیں آ رہی. اس طرح کی ایک حکایت منسوب امام اعظم کی طرف کہ معمولی نجاست کو دھو رہے تھے جی, تو کہا یہ تو آپ کے نزدیک اتنے سے تو نماز ہو جاتی ہے تو اس کو دھونے کی کیا حاجت ہے. بولے یہ تقوی کی باتیں ہیں لیکن یہ بظاہر صحیح سمجھ نہیں آتی ہے کیونکہ سنت ہے دھونا اس کو, تھوڑی بھی نجاست ہے دیرم سے کم والی, کہ نماز اس میں تنزیہ کا بھی قول ہے غالباً, وہ اصاب کا بھی قول ہے اس میں کم, یعنی کہ نجاست جو ہے دھرم سے کم. یاد پڑتا تو بہر شریف میں یہی ہے کہ یاد پڑتا کہ اس میں یہ کہ دھو کر پڑھ لینا بہتر ہے دوبارہ, ہے نا, نجاست کم ہے دھرم سے. تو اب تقویٰ یہ بہت, یعنی اس کا مفہوم بہت وسیع ہے, وسیع کہ جو شریعت کا پابند ہو اور جو جس کو ہم چھوٹی چھوٹی باتیں کہتے ہیں نا, چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنے والا اور ہر طرح سے اپنے دامن کو گناہوں سے بچانے والا, کھانے میں پینے میں سب میں احتیاطیں اور شک و شبے کی چیزوں سے جو بچتا ہے یہ متقی کہلاتا ہے. لیکن اس میں بھی علم ضروری ہے ورنہ پھر بعضوں کو تقوی کا حیضا ہو جاتا ہے. وہ اعلیٰ حضرت نے تقوی کا حیضا یہ وہ کسی کے لیے وہ استعمال کیا تھا, جیسے کہ بعض لوگ ہیں کہ بھائی یہ دری نہیں یہ ہو سکتا ہے ناپا کو اس پہ نماز نہیں پڑھوں گا, یہ لوٹا ہو سکتا ہے ناپا کو, یہ بالٹی نہیں یہ اس نے پتہ نہیں یہ بے احتیاطی سے نہایا ہوگا تو اس میں وہ پانی کے چھینٹے پڑ گئے ہوں گے یہ ناپا ہو گیا ہوگا. تو اس طرح کی یعنی کہ بہت سارے شبہات عوام میں بھی ہوتے ہیں, وہ بہت احتیاط کرتے ہیں بےچارے, اس طرح کے مطلب احتیاطیں کریں گے تو اعلیٰ حضرت نے یعنی امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسوں کو تنبیہ کی ہے کہ یہ دریاں اور لوٹے تو تم مطلب یعنی کہ وہ اس پر تو غور کرتے ہو اور لوگوں پر بدگمانیاں کرتے پھرتے ہو کہ یہ ناپاک ہوگی انہوں نے یہ ناپاک کر دیا ہوگا, اور پیٹ میں جو جاتا ہے اس پر غور نہیں کرتے کہ یہ کہیں حرام نہ ہو, یہ بیا جھجک وہ سمجھے وہ ہڑپ کر جاتے ہو, اس پر امام غزالی ہے ڈانٹ پلائی ہے. اور اعلیٰ حضرت نے بھی کسی اسی طرح کے معاملے میں فرمایا کہ یہ تقوی کا حیضا ہے, یہ الفاظ ہے. تو جہالت میں جو جاہل ہوتا ہے وہ تقوی کرنے جاتا ہے نا, تو اس سے بھی تقوی ہو نہیں پاتا, تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ تقوی ہے فتویٰ ہے یہ مکرو ہے, وہ مکروات میں بھی جا پڑے گا جہالت کی وجہ سے. تو جاہل کا ٹھکانہ کہیں ہے نہیں. مولا مشکل کشا کا یا کسی کا قول ہے کہ عالم ہی انسان ہوتا ہے. یاد ہے یہ قول جیسے قول عالم ہی انسان ہوتا ہے, اپنی سمجھ میں یہی آتا ہے کہ حقیقت میں انسان عالم ہے کہ جس نے اس صحیح معنوں میں دین کو سمجھا. عالم ہی تو دین کو صحیح معنوں میں سمجھتا, عوام تو نہیں پتا ہوتا نا. تو یہ کہ سب کو اتنا علم تو حاصل کر لیں کہ دین سمجھ میں آ جائے, فرض علوم حاصل کر لیں, اور یہ فرض عین ہے حسب ضرورت فرض علوم حاصل کرنا. اب اس سے بھی اگر فرض علوم سے بھی اگر کو رہا ہے کوئی تو وہ تو پھر ضرورت کا فرض علم جو نہیں جانتا نہیں سیکھتا تو وہ تو فاسق ہو گیا, کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو گیا, کہ فرض کا تارک کبیرہ کا مرتکب جہنم کا حقدار ہو گیا. تو یہ عام طور پر فرض علوم نہیں آتے ہوتے, نہ تعریفات آتی ہیں, نہ ان کے معالجات, نہ علاج ان کے آتے ہیں, ان سے بچنے کا بھی مطلب یعنی کہ کوئی طریقہ آتا ہے تو ذرا ذرا نہ پہچان بھی نہیں ہوتی. یہ گناہوں بڑے سلسلے چل رہے ہوتے ہیں اور یہ پہچان نہیں ہوتی کہ یہ آیا گناہ بھی ہے جو ہم کیے جائیں. تجارت کرتا ہے تو اب یہ اپنے طور پر بہت احتیاط کرتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا میں نے, لیکن بھائی اس کا علم سیکھنا فرض ہے. تجارت کرنی تو کہ فوراً بے فاسد تو کر بیٹھے گا, تمہارا مطلب یہ سودا فاسد ہو جائے گا, یہ باطل ہو جائے گا. تو بعض اوقات ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ جو بظاہر بالکل جائز لگتی ہیں لیکن ناجائز ہوتی ہیں. تو اس کا علم نہیں ہوگا تو گناہوں میں پڑے گا تاجر. تو اس لیے ان سب کا علم سیکھنا فرض ہے. سودا خریدنا ہے اس کی تو سبھی کو ضرورت پڑتی ہے الا ماشاءاللہ. تو گاہک جو ہے اس کو یہ خریداری کے مسائل سیکھنا فرض ہے, ورنہ پھر یہ ناجائز میں پڑے گا, گناہوں میں پڑ جائے گا. گاہک بھی کیا کیا مطلب تاجر سے باتیں کرتے ہیں, جھوٹ اسے جھوٹ بولتے ہوتے ہیں, گاہک بھی کم نہیں ہوتے. نہ تاجر سو شیر کا سوا شیر ہوتا ہے, ادھر اتنے کا ملتا ہے تم اتنے کا دے رہے ہو, وہ تو اتنے کا دے رہا تھا. عموماً یہ جھوٹ بولتے ہیں. وہ بھی سمجھتا ہے, وہ بھی بازو کا بولتا ہے ٹھیک ہے میرا تو بھائی وارا نہیں کھاتا, یہاں بھی یہ بھی جھوٹ بولے گا کہ میرا وارا نہیں کھاتا, تم جاؤ ادھر سے لے لو جو تم کو دیتا ہے اتنے میں. اچھا بھائی یار کم تو کرو یار, تو تاجر اندر مسکراتا ہوگا کہ یہ میرے اٹی میں آ گیا کہ اس کو وہاں اتنے میں نہیں ملتا تھا, جبھی تو کہہ رہا کہ کچھ کم کر دو. تو اس طرح کی بہت ساری زبان کی بے احتیاطیاں اور مطلب اتنی وہ گناہ بھری ترکیب ہے کہ خدا کی بن اندازے سے تولنے کا عام رواج ہے. وہ جب میں بازار جاتا تھا مجھے پتا گوشت بھی لو تو آدھا پاؤ کیما لو تو یہ تولنے کی زحمت نہیں کرتے تھے, یوں نکال کے وہ یوں کر کے لو آدھا پاؤ. تو یہ بھی ناجائز طریقہ ہے نا, کہ جو وزن سے چیز بکنی ہے وزن سے بیچنی پڑے گی, اندازے سے وزن نہیں ہوتا. تو اسی طرح وہ دہی بھائی کتنے کی پاؤ ہے تو 10 روپے کی, اچھا آدھا پاؤ دے دو, آدھا پاؤ کہاں تو لے گو, وہ ڈالا اسے ٹک کر کے باندھ کے دے دیا. تو اس میں ہم لوگ تو یہ طریقہ کرتے ہیں کہ اب پتہ ہے کہ بھائی 10 روپے کی پاؤ ہے بالفرض, اور آدھا پاؤ چاہیے تو آدھا پاؤ نہیں کہتے, 5 روپے کی دہی دے دو. اب وہ 5 روپے کی دہی جتنی دے وہ لے کر آ جائے اور کیا کرے. اس میں وہ تول کی بات ہی نہیں ہوئی نا, جو اندازے سے تولنے کا مسئلہ ہو, جو اندازے سے اس نے تول کر دیا تو خالی وہ نہیں نا, دونوں ہی مجرم ہیں, دونوں گناہگار ہیں. اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں کہ اس میں سیکھتے نہیں, بے جا سوال کرتے ہیں, تھوڑا اور ڈال دو یار, کیا سونا تول رہے ہو, تھوڑا جھکتا ہوا تولو. یہ باہر شد میں لکھا ہے کہ گوشت لیتے تو ہڈی اور چربی مانگتے ہیں, تو یہ بھی اس بے موقع سوال ہے, وہ بغیر ضرورت کا سوال ہے. تھوڑی ہڈی ڈال دو, تھوڑی چربی ڈال دو, وہ قیما لیا تو نلی ڈال دو, یہ بھی عام مطالبے ہوتے, یہ بھی نہیں ٹھیک. تو اس لیے یہ سارے جو گاہک کے اس کو گاہک کے مسائل سیکھنے چاہیے, خریداری کے احکام سیکھنے چاہیے, اور جو بیپاری ہے اس کو بیچنے کے مسائل سیکھنے چاہیے. اور بیپاری ہوتا نا اس کو بیچنے اور خریدنے دونوں کے مسائل سیکھنے پڑیں گے, کہ بیچے گا کب جب کہ خرید کے لائے گا, خریداری کرنی پڑتی ہے اس کو, ہول سیل میں لے گا. تو اس طرح انڈس ضرورت جو جس جس کی جس کو ضرورت ہے, نکاح کرنا چاہتا ہے, کون نہیں چاہتا, سبھی چاہتے ہیں. اب نکاح کا موقع آیا ہے, نکاح کر رہا ہے تو اس کو نکاح کے مسائل معلوم ہونے چاہیے, تو یہ اس کو پہلے سے سیکھ لے رہے ہیں اس میں, اور ساتھ میں طلاق کے مسائل, ساتھ میں وہاں کے عرف کے مطابق کنائے کے جملے مسائل یہ سب سیکھنے چاہیے, یہ کیا یہ کب بول بیٹھے گا اور وہ فارغ ہو جائے گی, طلاق اس کو لگ جائے گی, یہ پتہ نہیں چلتا, تو کنائے کے الفاظ کب ویلڈ ہوتے ہیں کب نہیں ہوتے ہیں, جیسے کہ وہ طلاق کا تذکرہ چل رہا ہے, طلاق دے دوں گا سیدھی ہو جا, تو وہ بولے گی کہ نہیں دے دے نہیں ڈرتی, اب اس پر اگر اس نے بول دیا کہ اٹھ روانہ ہو, کیا ہوا کنایا ہوا کہ نہیں ہے نا, طلاق کا کنایا ہو گیا نہیں, جو طلاق کا تذکرہ ہے کہ طلاق دے دوں گا اور وہ بولتی ہے کہ دے دے میں نہیں ڈرتی, تو اس نے بولا اٹھ روانہ ہو, دفاع ہو, شکل گھوم کر غرق ہو, نکل چل اٹھ اٹھ چل نکل ادھر سے بھاگ ادھر سے, اس طرح کے بہت سارے ہیں, خیر ایسے معاملات ہوں تو اپنے طور پر فیصلہ کرنے کے بجائے علماء سے رجوع کرنا ضروری ہے, کہ یہ کئی الفاظ اس میں ایسے ہو کہ کنائے کے بولے مگر وہ کنائے کے بنتے نہ ہوں, یہ بھی ہوتا ہے, پھر عرف بدلتے ہیں, پھر زبان کا بھی معاملہ ہوتا ہے, کوئی اردو بولتا ہے کوئی پنجابی بولتا ہے, تو اس میں الفاظ کے, تو یہ صرف علماء کے فیصلے کے بغیر, اس میں نہ آپ مسئلہ بتائیں نہ میں بتاؤں, میں نہیں بتاتا ہوں, طلاق کے مسئلوں کو ڈرتا ہوں میں, مجھے آج سے جب ہمارے نہ جامعات تھے نہ دعوت اسلامی بھی نہیں تھی, تبھی مجھے مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے, یہ ان کی صحبت بہت اٹھائی ہے میں نے, انہوں نے مجھے بتا دیا کہ الیاس طلاق کے مسئلے مت بتانا کسی کو, اور یہ حضرات بھی طلاق کے مسئلے بتانے میں بہت احتیاط کرتے تھے, مفتی وقار الدین صاحب کا یہ عمل میں نے دیکھا تھا, طلاق کا مسئلہ دونوں پارٹیاں امجدیا میں ان کو دونوں پارٹیوں کو بٹھا کر پھر فیصلہ کرتے تھے, دارالعلوم اہل سنت میں باپا اس معاملے میں بہت احتیاط ہے, طلاق کا مسئلہ میں خود مطلب میرے پاس آتے ہیں مسائل, تو میں ہوتا دارالافتاء اہل سنت ان سے آپ رجوع کرو یا امجدیا چلے جاؤ, اس طرح کے مطلب ہم مطلب مشورے دیتے تھے, طلاق کا مسئلہ یہ ہمارے اسلامی بھائی جو ہیں ان سب کو جو سن رہے ہیں میرے اسلامی بھائی حاضر ہیں, تربیت کے لیے مہربانی کر کے طلاق کے مسائل میں ہاتھ مت ڈالنا, ایسا نہ ہو کہ حلال کو حرام کہہ دو, حرام کو حلال کہہ دو, نکاح باقی تھا اور کہہ دو کہ طلاق ہو گئی, وہ گھر اجڑ جائے, یا طلاق ہو چکی تھی مغلزہ ہو چکی تھی تم نے دونوں کو ملا کے بٹھا دیا اور اولاد کا سلسلہ بھی رہے, علامان والحفیظ آپ اس کی اہمیت دیکھیں, خوفناک مسئلہ ہے, تو اس لیے وہ اپنے ہاتھ میں اس کا قانون نہ لیا جائے, اور اس نے کیا بولا کیا نہیں بولا, اس میں بعض اوقات لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں کہ میں نے یوں نہیں اور یوں بولا تھا, تو ذرا مسئلہ تو الفاظ پر ہی دیا جائے گا, لیکن اس میں بھی رسک ہوتا ہے کہ پھر اس مسئلے کے فتوے کو آڑ بنا کر وہ چلاتے ہیں لوگ کہ فلاں نے فتوا دیا کہ نکاح باقی ہے, کیا پوچھا تھا یہ نہیں بتائے گا, اس لیے پارٹیاں دونوں آتی ہیں, دونوں یعنی فریقین حاضر ہو اور پھر وہ دونوں سے بات ہو کیا ہوا کس کیفیت میں ہوا کیا صورت تھی اس وقت, پھر یہ جا کر کے فیصلہ کریں گے علماء, ہر عالم فیصلہ نہیں کر سکتا طلاق کے, اس میں قاضی کی ایک اپنی حیثیت ہوتی ہے, ہر مفتی قاضی نہیں ہوتا بلکہ یعنی کہ قاضی کے اور بھی کافی شرائط ہیں, تو جو ان شرائط پر پورا اترے وہی قضا کرے, نہیں کہ آپ لے کر بیٹھ جاؤ قضا اور پھر پتا چلا کہ وہ آپ کی قضا آ گئی, بابا آپ کی وساطت سے اگر آپ یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ ہمارے بہت سے اسلامی بھائی ان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ طلاق کا کوئی مسئلہ کسی گھر کے اندر ہو گیا تو اب یہ کرتے یہ ہیں کہ اس سے مسئلہ پوچھ لیا, اب یہ دارالافتاء میں رابطہ کرتے ہیں, اب انہیں کہو کہ یعنی بھائی آپ ان سے ڈائریکٹ رابطہ کروائیں, تو ان کی ضد یہ ہوتی ہے کہ اب ان سے شکے معلوم کرتے ہیں کہ یہ صورت ہو تو پھر کیا حکم ہوگا, یہ صورت ہو تو پھر کیا حکم ہوگا, اب انہیں سمجھایا جائے تو سمجھتے نہیں ہیں, وہ ضد کرتے ہیں کہ ہمیں ساری کی ساری اب جو اس کی شکے بنتی ہے نا وہ بتا دیں, تو اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرما دیں کہ آپ کو سننے والے کثیر ہیں کہ اس طرح کے جو بھی معاملات ہوں اس میں جو صاحب معاملہ ہے اس کو ڈائریکٹ دارالافتاء سے رجوع کروایا جائے, بالکل یہی عرض کر رہا ہوں کہ شکے معلوم کر کے اب آپ کی یادداشت کتنی, اور پھر یہ کہ آپ اپنی مرضی کی شک اگر وہاں نافذ کر دو گے تو بھی ہلاکت کا خطرہ رہے گا, تو صرف ایک ہی صورت ہے کہ دارالافتاء میں فریق قائم ہے, دونوں پارٹیاں, ایک پارٹی سے فیصلہ نہیں ہوتا, دونوں پارٹیاں حاضر ہوں اور دونوں سے وہ جو سوالات کریں علماء ان کو اللہ سے ڈرتے ہوئے جواب دیں. اگر آپ کو چھپائیں گے تو اللہ تعالیٰ پر روشن ہے اور چھپائیں گے, اور اگر انہوں نے فتویٰ دے دیا اور آپ نے کچھ چھپایا تھا تو ظاہر ہے کہ ان پر جرم نہیں آئے گا, جرم آپ پر آئے گا. تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, یہ ذہن بناتے ہوئے صحیح صحیح بات بتائیں, اور جو فتویٰ شریعت کا ہو اس پر پھر ضد بحث نہ کریں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. پاپا جان, آپ ہماری اصلاح کے لیے بہت ساری مفید باتیں ارشاد فرما رہے ہیں. اسی حوالے سے ارشاد فرمائیے کہ لوگوں کا ایک طبقہ ہے کہ جو حلال حرام, نکاح طلاق اور دیگر مسائل کے اندر علماء کے پاس جانے سے ڈرتا ہے کہ سوال جاگر کریں گے, مشکلات نہ کھڑی ہو جائیں اور جناب معاملات نہ کھڑے ہو جائیں, بلکہ اپنے ساتھیوں کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں میں زیادہ سوال مت کرنا, جا کے پھنس جاؤ گے. ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ان لوگوں کو حکم قرآنی پر عمل کرنا چاہیے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, تو تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو. علماء کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے. سرکار اعلی حضرت کے ملفوظات میں کہ یہ بتایا کہ سجدہ جو ہے اس میں پیشانی کا جمنا سجدے کی حقیقت ہے. پیشانی جمنا جو یہ یعنی سمجھو کہ شرط ہے, اگر پیشانی سجدے میں زمین پر جمی نہیں تو سجدہ نہیں ہوگا. گھاس پر اگر سجدہ کیا اور اتنا دبایا پیشانی کو کہ اب دبائے گا تو نہیں دبے گی تو سجدہ ہو جائے گا. اگر دبانے کی گنجائش رہی, نے اتنا نہیں دبایا کہ خوب دب جاتی کہ دبانے کی گنجائش ختم ہو جاتی, گنجائش دبنے کی باقی رہی تو سجدہ نہیں ہوگا. اور کمانی دار گدا, اسپرنگ دار گدا, اسپرنگ دار گدے پر نماز پڑھی سجدہ کیا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس پر سجدہ ہوتا ہی نہیں ہے. اسپرنگ جو ہے نا دبا ہوتا دبتی جاتی ہے, ٹیلا چھوڑو تو اٹھ جاتی ہے, تو اسپرنگ دار گدے پر نماز ہوگی ہی نہیں. اعلیٰ حضرت فرمایا تو عرض کی گئی کہ اگر, اور فرمایا کہ ہاں اگر اس کو مسئلہ معلوم نہ ہو تو آپ نے یہ فرمایا کہ جتنی نمازیں پڑھی ہیں وہ لوٹانی پڑیں گی. اور مسئلہ یہاں جہالت عذر نہیں ہے, یہ بھی فرمایا یہاں نہ جاننا عذر نہیں ہے. کہ قرآن پاک میں حکم ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, تم نہیں جانتے جاننے والوں سے پوچھو. یا جاننے والوں سے مراد علماء ہے, تو تم نہیں جانتے تو علماء سے پوچھو تو تم نے کیوں نہیں پوچھا. تو جو حضرات یہ ڈرتے ہیں نا کہ وہ حرام حلال اگر پتہ چل گیا حرام ہے تو یار ہم پھنس جائیں گے, تو یہ ان کی بہت بڑی حماقت ہے کہ انہوں نے یہ ذہن بنا کر اپنے آپ کو یہ پھنسا چکے ہیں. بہت بڑی غلطی نہیں غلطہ کر رہے ہیں, ان کو علماء سے رجوع کرنا چاہیے. میں اس کی مثال یوں لو کہ کسی کو بولا کہ بھائی آپ ذرا اپنے وہ شوگر ٹیسٹ کروا لو, یعنی اس کو شوگر کی جیسے علامات شروع ہوئی. شوگر کی علامات اس طرح کی ہوتی ہے کہ جیسے وہ تھکن جلدی جلدی لگے گی, تھوڑا چلے گا تو تھک جائے گا, ٹانگوں میں درد ہوگا کہ جی چاہے گا کیونکہ ٹانگ دباتا رہا اپنی, پیشاب جلدی جلدی لگے گا اور مقدار پیشاب کی زیادہ ہوگی, زخم ہو جائے گا تو جلدی بھرے گا نہیں, وہ چلتا رہے گا تھوڑا تازہ رہے گا. تو یہ علامات ہیں. اب علامات بھی شروع ہو گئی اور کوئی بول دے کہ بھائی شوگر ٹیسٹ کروا لو نا, تو بولے نہیں یار شوگر نکلا تو بالکل ہی پھنس جاؤں گا کیونکہ میرے گھر مٹھائی بہت اچھی لگتی ہے. اچھا اب اس نے شوگر ٹیسٹ نہیں کروایا تو کیا ٹیسٹ نہ کروانے سے شوگر اس کا ختم ہو جائے گا؟ اگر اندر ہے تو ختم نہیں ہوگا, یہ مزید بڑھتا رہے گا. نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کے ٹانگ کا زخم جو ہے یہ بہت پک گیا، وہ ٹھیک نہیں ہوتا، شوگر میں یہ ہوتا ہے، بہت پک گیا. اب لاچار ہو کر اس نے ڈاکٹر سے رجوع کیا کہ یہ پاؤں کا زخم میرا بڑھتا جا رہا ہے، تو ڈاکٹر اس کا شوگر ٹیسٹ کرے گا. اب اس کو کروانا پڑے گا نا، اب آ کے سر پہ پڑی، اب ٹیسٹ کرے گا. اب ڈاکٹر بولے گا ارے تم پہلے کر لیتے نا احتیاط کرتے، یہ سوچے گا یار پہلے تمہیں ڈرتا تھا، مٹھائی بہت اچھی لگتی تھی. اب تو اب ڈاکٹر بولے گا اب اس کا کوئی حل نہیں ہے، اب ٹانگ کٹوا دو ورنہ یہ ابھی ہم آپ کے پاؤں کا پنجہ کاٹیں گے، اگر آپ مزید اگر نہیں کٹواتے تو گھٹنے سے کاٹنا پڑے گا، پھر بھی اگر آپ نہیں کریں گے تو اس میں پھر یہ کہ شوگر بڑھتا رہے گا، ہو سکتا ہے آپ کی آنکھ ضائع ہو جائے، آپ کا دماغ فیل ہو جائے، آپ کا ٹانگ آپ کی اوپر سے ہم کو کاٹنی پڑے. اب آپ بتائیں گے آپ پچھتا کیا ہو جب چڑیا چگے کھیت. تو اب مسئلہ نہیں پوچھا، حرام میں قصدن پڑے رہے، شک خطرہ دے کہ حرام میں نہیں پوچھا اور اب مر گئے، ٹانگ سڑ گئی نا اس کی، یہ مر گیا، اب قبر میں کیا کرے گا، حشر میں کیا کرے گا، سوالات قیامت کے ہوں گے تب کیا کرے گا، کہ اس نے نہیں پوچھا تھا کہ عمل کرنا پڑے گا، پھنس جاؤں گا. تو جو پھنس جاؤں گا سوچ کر اگر نہیں کرتا تو وہ تو وہ پھنس گیا، تو اس لیے اس کو فوراً سے نکلنا چاہیے. شیطان اگر اس کو مشورہ دے کہ مت پوچھ تو بولے گا پہلے تو سوچا تھا کہ میں اس کی دو صورتیں پوچھوں گا، اب دس صورتیں پوچھوں گا، تو روکتا ہے نا، اب نہیں چھوڑوں گا، اپنے پیٹ میں حرام نہیں جانے دوں گا، کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ جو جسم حرام سے نشو و نما پائے گا یعنی اس کی بڑھوتری ہوگی تو وہ جہنم کا ایندھن بنے گا حدیث شریف میں. تو اس لیے وہ حرام حلال یا اس طرح کے جو بھی احکام ہیں یہ بات بات میں ہم کو علماء سے رجوع کرنا چاہیے. بابا ناقص مشورہ تو یہ ہے کہ جب کوئی پوچھنے کا کہے اور آپ کو یہ لگے کہ میں پوچھوں گا اور یار منع ہو گئی تو غالباً ایسا لگتا ہے کہ اب پوچھنا زیادہ اہم ہو گیا، کہ اب یہاں پر ڈاؤٹ ہے کہ منع کر دیا تو اب یہاں آپ بھی چونکہ تذبذب میں ہیں، شک میں ہیں، شبہات میں، تو اب آپ پوچھ ہی لیجیے، اگر منع ہو گئے تو بچ جائیں گے، اور اگر ہاں ہوئی تو ویسے آپ کام کرنے تو جا ہی رہے تھے. استخارہ بابا جیسے ہوتا ہے نا کہ جب وہ ہوتا ہے نا کہ یار کرنا ہی ہے، آپ بولو نا استخارہ تو کر لو، نہیں یار وہ صحیح ہے نا یار آپ نے کہہ دیا نا وہ صحیح ہوگا، ارے استخارہ کروا لو یار منع آ گئی تو یہ جہاں منع آ گئی تو میں ہوتا ہے نا بابا، تو وہاں آدمی تھوڑا تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے، تو پوچھ ہی لینا مفید ہے، پوچھنا ہی چاہیے. تاجر اسلامی بھائیوں کو بھی اس طرح کے ہم نے مدنی مشورے یہاں مدنی چینل کے ذریعے دیے جاتے ہیں کہ آپ بھی اپنے پورے کاروبار کی، اپنے پورے تجارت کی شرعی اسکیننگ کروا لیں. آپ نے اپنے بڑے بڑے ادارے، آپ کی فیکٹری ہے، آپ کا بہت بڑا ملٹی نیشنل ادارہ ہے، اور آپ نے وہاں مرچنڈائزر کا آفس الگ بنایا ہے، آپ نے اپنا اکاؤنٹ کا آفس الگ بنایا ہے، آپ نے ہر ایک جو آپ کے شعبے ہیں، ڈپارٹمنٹ ہیں، ان سب کے الگ الگ آپ نے آفیسز بنائے ہوئے ہیں، وہ پیپر ورک الگ آفس میں ہو رہا ہے، فلاں کام الگ، آپ کا اپنا آفس، اپنا چیمبر الگ بنا ہوا ہے، سارے الگ الگ بنے ہوئے ہیں. آپ سے پوچھتا یہ ہوں کہ آپ کے اس پورے ادارے کے اندر شرعی رہنمائی کا ادارہ شعبہ کہاں ہے؟ اتنا بڑا کاروبار آپ کر رہے ہیں، چھوٹا کریں بڑا کریں، کہاں ہے؟ تو الحمدللہ دعوت اسلامی نے ہماری یہ تکلیف بھی دور کر دی ہے کہ ہمیں دار افتائل سنن کھول کر دی. اب آپ بولو گے کہ نہیں ہمارا یہ مفتی کو ہم یہاں لا کر بٹھا دیں گے، تو جب بیمار ہوتے تو ڈاکٹر کو آپ کی فیکٹری میں نہیں بلاتے، آپ کو ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہو، تو جب ڈاکٹر کے پاس خود چل کے جاتے ہیں تو مفتی کے پاس بھی خود ہی آ جائیے اور آ کر اپنے کاروبار کی شرعی اسکیننگ کروا لیں. اس وقت کاروبار کے اندر اتنی اغلاطیں کاروبار کے اندر، جو اجیر ہیں، جو نوکریاں کرتے ہیں، ان کے اپنے اجاروں کے اندر اتنے مسائل ہیں کہ اس کو اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں مدنی مذاکرے وغیرہ میں، دار افتاء والوں سے جب معلومات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یار یہ مطلب کیا اتنا بڑا طبقہ یہ غلطیوں پر ہی غلطیاں کرتا چلا جا رہا ہے. لہذا ابھی جو امیر سنت نے ہمیں مدنی پھول دیا، میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی التجا کرتا ہوں، برائے کرم اپنی دنیا اور آخرت پر کو بہتر بنانے کے لیے آپ دار الافتاء اہل سنت سے، میں اسی کیونکہ یہ ہمارے اپروچ میں ہے، ٹیلی فون نمبر آپ کو ہم نے دیا ہوا ہے، اور وہ ایم سی آر میں بھی میری ریکویسٹ ہے کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے نمبر بھی دے دیں جو ہمارا شرع رہنمائی کے لیے ہے, تو آپ یہاں رابطہ کر لیں اور پوچھ لیں چلے جائیں, تاکہ جیسا امیر سنت نبی مدنی پھول دیا کہ قبر میں جانے کے بعد ہمیں پتہ چلے کہ ہم غلط تھے, تو یہ تو لائن آف نو ریٹرن ہے, واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. تو اب موجود ابھی وقت ہے, آپ اس وقت چینل پر ہیں, اگر یہ آپ یہ سن رہے ہیں تو اس وقت آپ چونکہ مدنی چینل پر ہیں تو آپ ابھی ہمت کیجئے اور یہ ذہن بنا لیجئے کہ میں جو روزگار کماتا ہوں اس کے معاملے میں جو بھی آپ کو معاملہ دے, بابا وراثت میں بھی ایسا ہی ہے, وراثت میں بھی ایسا, گھر کے بڑے مل کر وراثت تقسیم کر لیتے ہیں. اچھا کسی بڑے کا انتقال ہو گیا, والد کا انتقال ہو گیا, والدہ کا انتقال ہو گیا, تو اب کوئی اس میں بھی بہت کم ایسے مواقع ہوتے ہوں گے کہ یار چلو کسی افتاح سے رابطہ کرتے کہ ہم کو وراثت کے معاملے میں کیا کرنا چاہیے, بس وہ آپس ہی میں وہ مشورے کر کے طے کر لیتے ہیں اس میں کیا کرنا چاہیے. علماء علماء سے بات بات پر رجوع کرنا چاہیے, وراثت کا مطلب بہت نازک ہے, کسی کا حق مار لو گے, یتیم کا حق اپنے پاس آ جائے گا آپ کے جب اپنے اٹکل سے فیصلہ کرو گے. تو ڈاکٹر کا نمبر جو ہے نا چار چار پانچ پانچ ڈاکٹروں کا نمبر گھر میں ہوگا, فیملی ڈاکٹر, فیملی ڈاکٹر کا نمبر گھر میں ہوگا, مفتی نہیں ہوتا, مفتی کا نمبر گھر میں نہیں ہوگا. اپنے جسم کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے اتنی تگ و دو ہے, وہ جو ہمارے جو ظاہر و باطن کے اندر جو یہ جو بد عملی اور نہ جانے طرح طرح کے جو گناہوں کی بیماریاں پڑ گئی ہیں اس کے علاج کے لیے بابا نہیں ہے. الحمدللہ ہر پیر ہر مہینے کی انگریزی حساب سے مہینے کی پہلی اتوار کو ظہر کی نماز کے بعد تاجر کو پیسہ ہونا چاہیے, اس عنوان پر نگران شورا یہی عالمی مدنی مرکز فضائل مدینہ میں بیان فرماتے ہیں. تمام اسلامی بھائیوں کو اس میں جو باب المدینہ کے ان کو تو خود حاضر ہونا چاہیے, اتوار چھٹی ہوتی ہے مہینے میں ایک اتوار, پہلی اتوار انگریزی کے مہینے کے حساب سے زہر کے بعد یہ بیان ہوتا ہے, اس میں شریکوں اور جو دیگر ممالک میں دیگر شہروں میں وہ مدنی چینل کے ذریعے یہ بیان ضرور سنا کریں, بہت پر مغز اور معلوماتی بیان ہوتا ہے. بابا وراثت کے حوالے سے جیسا گفتگو چلی نگرانی شورا نے اشارت فرمائے, تو لوگوں میں ایک معمول ہے کہ گھر کا جو بڑا ہے باپ ہے یا ماں ہے اس کو ایک اولاد عزیز ہوتی ہے تو اس کے نام لکھ جاتے ہیں کہ جناب یہ سارے جائیداد میری یا اتنا حصہ فلاں کو دے دیجئے گا. اب وہ عزیز اس کو بنیاد بنا کر اپنا حق قائم کرتا ہے کہ جناب میرے نام تو لکھ کر گئی ہیں, اور دوسرے نہ چاہتے ہوئے بھی تقسیم میں اس حصے کو چھوڑ دیتے ہیں, حالانکہ شریعت بار سے تو وہ وصیت ہی باطل ہے کہ وارث کی حق میں وصیت ہی نہیں ہوتی. تو وراثت کے مسائل میں بھی ایسی چیزوں کو حق بنایا جاتا ہے اور اپنا مال سمجھا جاتا ہے کہ جو ان کا حق نہیں ہوتا, یتیموں کا ہوتا ہے, دیگر لوگوں کا ہوتا ہے, بہت کچھ ہوتا ہے. اب ہر معاملے وصیت ہی نافذ ہوتی ہے. اس میں یہ میرے مدنی چینل کے ناظرین, یہ مدنی ماحول سے مذہبی ماحول سے دوری ہے ہماری, آپ کو میں مدنی التجا کرتا ہوں کہ آپ براہ کرم دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے ہفتہ وار اجتماع کی پابندی, ہر 30 دن میں کم از کم 3 دن مدنی قافلوں میں سفر کو یقینی بنائیں, ہر ہفتے اجتماع میں شرکت کریں, جہاں جہاں آپ ہیں مدنی چینل پابندی کے ساتھ دیکھنے اور دکھانے کا سلسلہ جاری کریں اور قافلوں میں سفر کریں. اسلامی بہنیں جو اسلامی بہنوں کے جو مدنی کام اور جو مصروفیات ہیں مدنی کاموں کی اس میں اپنے آپ کو مصروف کریں. آپ کے جو بیٹے ہیں بچے ہیں چھوٹے ہیں تو مدرسۃ المدینہ بالغان میں مدرسۃ المدینہ میں داخلہ دلوائیں تاکہ وہ قرآن پاک درست پڑھے, ایکاش کے وہ حافظ بنے اور اخلاق کی تربیت ہو. اس کے ساتھ جامعۃ المدینہ میں داخلہ دلائیں, الحمدللہ 25 سفر المظفر کو دار المدینہ کا آغاز ہو رہا ہے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں. اس میں یہ گیپ تھا مدرسۃ المدینہ میں, جب مدنی منع فارغ ہوتے تھے تو اس کے بعد وہ جامعۃ المدینہ میں بھی اگر داخلہ لینا ہے تو ایک ایج فیکٹر آتا تھا, گیپ آتا تھا, اس میں ان کی وہ تعلیم و تربیت کے حوالے سے کافی گیپ تھا, تو اس کو پورا کرنے کے لیے بنیادی طور پر دعوت اسلامی نے یہ دار المدینہ کا الحمدللہ شعبہ 25 سفر المظفر سے عرس اعلی حضرت کی برکتیں لیتا ہوا شروع کیا جا رہا ہے, جس میں انشاءاللہ یہ دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمات ہوں گی, جس میں بالخصوص فرض علوم پھر سائنس بھی ہے تو کمپیوٹر بھی ہے, عربی اور انگلش اسپوکن اور لٹریچر وغیرہ, یہ جو بھی مطلب آپ کے سلیبس کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ہے, پھر انشاءاللہ دوسرے درجے سے درس نظامی کے اسباق بھی اس میں شامل ہیں, اور انشاءاللہ عز و جل یہ دار المدینہ سے پڑھنے کے بعد یہ 3 سال میں یہ انشاءاللہ عز و جل 6 سیمسٹر 6 درجے یہ پورے کریں گے, اور انہیں اگر یہ امتحان میں پاس ہو گئے تو جامعۃ المدینہ میں انشاءاللہ ان کو 3رے درجے میں داخلہ بھی مل جائے گا, یا اس کو مطلب اگر ریورس پہ دیکھیں دوسری طرف دیکھیں تو وہ 8 کا ایگزام دے کر 9 کے لیے اپیئر کر سکتا ہے, کوشش کی جائے گی کہ اتنی ایبلٹی, مگر یہ سب کنڈیشن ہے کہ پڑھنے والے نے اس کو کتنی اپنی صلاحیتوں سے پک کیا ہے, تو الحمدللہ دار المدینہ بھی اس وقت دعوت اسلامی مطلب بالکل ہر شعبے میں آپ اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے سپرد کریں, انشاءاللہ عزوجل ہماری اخلاقی اور ہر طریقے سے جو ہمارے جو مسائل ہیں جو خرابیاں ہیں اسے دعوت اسلامی پورا کرنے کے لیے بہت وسیع دامن رکھتی ہے, آ جاؤ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیے, اور اس میں الحمدللہ یہ ہوتا ہے کہ امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے منہاج العابدین میں جہاں وہ عبادت کے سارے راہیں لکھی ہیں ان میں آپ نے بہت سب سے توبہ کو لکھا ہے کہ توبہ کر لے پہلے, جب توبہ کرتا ہے بندہ تو اس کے لیے آگے کی راہیں اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتا ہے, یہ منہاج العابدین میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس طرح کا مطلب کہ وہ اپنا موقف بیان فرمایا ہے کہ جس سمت جانا ہے نیکی کی طرف جانا ہے تو گناہوں کی نحوست اور گناہوں کی جو یلغار ہے اس کے سبب سے وہ جاتے وہ مطلب اس کے لیے کافی پریشانیاں ہوتی ہیں, تو توبہ کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے لیے عبادت کے معاملات آسان فرما دیتا ہے, تو میں امیر سنت سے یہ عرض کرتا ہوں کہ الحمدللہ آج علم سیکھنے کے حوالے سے اور اپنے آپ کو جرت پر پیش نہ کیا جائے, جرت نہ کی جائے, عاجزی کی جائے, حقیقت پسندی کی جائے کہ میں نہیں جانتا, اس کے مطابق گھر کے اندر ہیں تو بھی شرعی رہنمائی, جہاں بھی ہم شرعی رہنمائی لیں اور مفتیان اسلام سے ہمارا رابطہ ہونا چاہیے, علماء اہل سنت سے ہمارا رابطہ مضبوط ہونا چاہیے, مضبوط ترین ہونا چاہیے تاکہ کسی صورت ہم بہک نہ سکیں, ہم دھوکے میں نہ آ سکیں, تو یہ سارے الحمدللہ مدنی پول ہوئے, امید ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین یہاں موجود جو ہمارے شورا کا ان تمام نے یہ نیتیں کر لی ہوں گی کہ انشاءاللہ عزوجل ان مدنی پولوں کو دل کے مدنی گلدستے میں سجا کر ہم اس سمت چلیں گے, تو اب آئیے ہم توبہ کی طرف چلتے ہیں, اور امیر سنت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہمیں توبہ بھی کروائیں اور جو مرید نہیں ان کو اپنا مرید بھی بنا دیں, کہ امیر سنت غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کا مرید بناتے ہیں اور میرے غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا, اور توبہ کی فضیلت بہت ہی واضح ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں, تو امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ تمام اسلامی بھائیوں کو مدنی چینل کے ناظرین کو آپ اپنا مرید بنا لیں اور توبہ بھی کروا دیں, صلوا علی الحبیب محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت بس سے بچتا رہوں گا نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے بازے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ایک پرسنل سوال ہے آپ سے کہ اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو ہم سب کو امید ہے کہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو یہ دیکھا ہے کہ آپ اوراد و وظائف میں کافی مطلب کہ اپنے آپ کو وہ رکھتے ہیں کہ یہ اوراد و وظائف کا آپ کا اہتمام ہوتا ہے تو ایک جیسے یہ سوال ہوتا ہے کہ جناب ماشاءاللہ تنظیم بھی ہے اتنے مدنی کام بھی ہیں اور پھر یہ معلومات آپ کی جو آپ نے کتب بھی نہیں ہے جس طرح بھی آپ کے معلومات ہے یہ سب ہے لیکن اوراد و وظائف کو آپ کو دیکھا ہے کہ اس کو آپ حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ میرے وظائف نہ چھوٹیں. اب جب مرید کے لیے جیسا آپ اپنے پیر و مرشید کے جو بھی شجرے وغیرہ کے جو اوراد و وظائف ہیں اس کا اہتمام کرتے ہیں ہمیں بھی شجرہ ملتا ہے. بابا ہم اوراد و وظائف کے معاملے میں کمزور پڑ جاتے ہیں. ایک تو اس کی اہمیت اور اس کے پڑھنے پر استقامت کیسے نصیب ہو. جیسے شجرہ ہمارا ہے شجرہ رضویہ قادریہ رضویہ مقتدی المدینہ سے ملتا ہے تو وہ شجرے میں بے شمار اوراد و وظائف ہیں. تو اس لیے مطلب یہ سوچا کہ جیسے مرید بن گئے تو جو نئے مرید بنے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ہمارے پیر و مرشید کوئی وظیفہ دیں مدنی چینل پر. ممکن ہے میرا ذہن ہے کہ پتہ نہیں کوئی نئے نئے مرید بھی آتے ہوں مطلب ہوتے ہوں گے کہ یہ مرید بن جاتے ہیں تو ان کو ایسا ہوتا ہوگا کہ پیر صاحب کو ہمیں وظیفہ دیں گے پیر صاحب کو پڑھنے کے لیے دیں گے کوئی دم درود دیتے ہیں یہ ہوتا ہے پیر صاحب. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کے اس نظر سے بہتر کر دے ورنہ حقیقت ہے کہ واقعی میں بہت سست ہوں اور آپ پڑھنے میں. رہا یہ کہ داخل سلسلہ ہونے والوں کے لیے شجر قادریہ رضویہ یہ مکتبۃ المدینہ سے ملتا ہے یہ حاصل کرنا چاہیے اور اس کو پڑھ لینا چاہیے. اس کے اوراد صبحوں کے کیا شام کے کیا نمازوں کے بعد کیا پڑھنا ہے سوتے وقت کیا پڑھنا ہے جاگ کر کیا پڑھنا ہے وغیرہ اس میں دیا ہوا ہے. اور جو دور ہیں جن کو یہ شجرہ نہیں ملتا یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو دیکھ لیں وہاں سے چاہیں تو پرنٹ نکال لیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. سوال بابا موجود ہے کہ وہ پڑھے نہیں جاتے ہیں یا شروع کرتے ہیں تو اس پر وہ فوائد پر اگر توجہ دیا کہ فوائد بہت ہیں اگر انشاءاللہ اس کے فوائد اور ان کے فضائل پر توجہ رکھیں گے نا تو انشاءاللہ عزوجل پڑھنے میں رغبت ملے گی. اب جیسے کہ وہ شجرہ دیجیے. یہ صفحہ نمبر 8 پر جیسے ایک عمل لکھا ہوا ہے کہ نماز یعنی پانچوں نمازوں کے بعد پڑھنے کے اورات کے تعلق سے پانچواں ورد استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ ورد جو ہے یہ اگر کوئی آدمی نماز کے بعد پانچوں نمازوں کے بعد پڑھ لے تین تین بار تو اس کے گناہ معاف ہوں اگرچہ لشکر سے بھاگا ہوا. اسی طرح جو کوئی یہ صبح 11 بجے کا عمل ہے کہ صبح شام تین تین بار یہ پڑھ لے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق سانپ بچھو وغیرہ موذیات سے پناہ حاصل ہو. اور بھی مطلب مختصر مختصر بھی ہیں بعض تھوڑے سے طویل ہیں یہ پڑھنے سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین اگر یہ کوئی پڑھ لے صبح شام 100 مرتبہ تو دنیا میں فاقہ نہ ہو قبر میں وحشت نہ ہو حشر میں گھبراہٹ نہ ہو. یہ مطلب اچھے اچھے اس کے بہت اچھے اچھے فضائل ہیں. ایمان پر خاتمے کی سب کو فکر ہوتی ہے. اس کے صفحہ نمبر 16 پر اس کا بھی ایک ورد موجود ہے یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت 41 بار پڑھ لے یہ صبح کے وقت پڑھنے کا تو انشاءاللہ عزوجل اس کا دل زندہ رہے گا اور ایمان پر خاتمہ ہوگا. صبح کے وقت 3 بار سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھ لے جنون یعنی پاگل پن جذام اور برس یعنی وہ سفید داغ پڑ جاتے ہیں وہ اور نابینا یعنی اندھا ہونے سے بچے. کتنا مختصر ورد ہے تو اس طرح کے بے شمار فوائد اس سے حاصل ہوں گے. تو اس کے جگہ جگہ فضائل بھی لکھے ہوئے مختصر تو یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بھی ایک شجرہ قادریہ پڑھیں گے تو آپ کو خود پڑھنے کا ذہن بنے گا کہ یار واہ بڑے فوائد ہیں اس کے. دو واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب فجر میں آنکھ نہیں کھلتی کیا کریں. نیت کرتے ہیں نمازی بنیں گے جیسے رات مدنی چینل دیکھا ذہن بن گیا کہ نہیں یار اب نماز پڑھنی ہے فجر میں آنکھ نہیں کھلی. یہ بہت بڑا ایک پرابلم ہے بابا عوامی اس کا حل ارشاد فرمائیے اس کے سبب پر غور کریں اور وہ سبب دور کریں. مثلا دیر سے سوتا ہے تو آنکھ نہیں کھلتی جلدی سوتا ہے تو آنکھ کھل جاتی ہے اب اس کے لیے جلدی سونا لازم ہے چاہے کیسا ہی ضروری کام ہو وہ مدنی مشورہ ہو گو مدنی اجتماع ہو یعنی ہفتہ وار اجتماع ہو جسے اور اگر جمعہ رات کو وہ اجتماع میں آتا ہے بالفرض اور گھر دیر سے پہنچتا ہے اور فجر کی آنکھ نہیں کھلتی اور ایسا بھی اس کا ذہن نہیں ہے کہ ساری رات فجر مدینہ میں رک جاتا کہ وہیں سوئے گا تو کوئی نہ کوئی اٹھا ہی دے گا اٹھ ہی جائے گا یہ بھی نہیں کر سکتا یار اس کو جانا بھی ضروری ہے نہیں رک پاتا کوئی صورت ہی نہیں ہے اور فجر کے بھاؤ پہ اجتماع تو یہ بھی اس کی اجازت نہیں ملے گی بلکہ یہ جلدی ہی سوئے فوراً عشاء پڑی اور سو جائے اگر یہ آنکھ نہیں کھلتی تو اس کی. اسی طرح نعت خوانی میں جاتا ہے رات کو دو دو تین تین بجے ناطخوانی چلتی ہے روڈوں پہ جو ہوتی ہے عام طور پہ, آنکھ نہیں کھلتی, ناطخوانی میں نہ جائے, سو جائے, فجر کے لیے اٹھے. اگر کسی کو زیادہ کھانے کی وجہ سے نیند گہری آتی ہے اور آنکھ نہیں کھلتی, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کم کھائے تاکہ آنکھ کھلے. کسی کو اگر الارم سیٹ کر لیتا ہے تو آنکھ کھل جاتی ہے, نہیں کرتا تو نہیں کھلتی, تو لازمی ہے کہ الارم سیٹ رکھے. مگر ایک الارم پر کبھی ہاتھ پڑ جاتا ہے, بند ہو جاتا ہے, سیل ویک ہو جاتا ہے, تو وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے, تو ایک کے بجائے بہتر یہ ہے کہ تین الارم رکھے, کہ اگر ایک بے وفائی کرے تو دو حاضر رہے خدمت میں آپ کی. اگر الارم سے بھی آنکھ نہیں کھلتی تو کسی صدائے مدینہ لگانے والے کو کہہ دیں کہ وہ آپ کو جگا دیا کرے, مسجد کے امام صاحب مؤذن صاحب سے درخواست کرے وہ آ کر آپ کو اٹھا دیا کرے. گھر والوں میں اگر کوئی نہیں اٹھا سکتا تو, ورنہ ماں باپ وغیرہ بھی کئی بار ایسا تو اٹھا دیتے ہیں. یا گھر میں کوئی نماز پڑھتا ہے تو یہ امید ہے کہ وہ اٹھا دے گا, تو درخواست کر رہے نہیں, ایک بار جو وہ روکھے پن سے کہہ دیا اور نہیں اٹھایا تو وہ چپ ہو رہے, نہیں بار بار اس کو درخواست کرے, تڑی سے دھمکی سے ضد سے بولو گے تو نہیں, محبت سے ہاتھ جوڑ کے پاؤں پکڑ کے ریکویسٹ مجھے اٹھا دیجئے. تو اس طرح کسی کا بھی اہتمام کر لے کہ وہ آپ کو جگا دیا کرے, یا اپنے سرانے فون ہو اور وہ فون کر دے آپ کو فجر کے وقت جگانے کے لیے. کوئی بھی ایسی مطلب کئی ایسی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ جو فجر کے لیے جاگنے پر مددگار ثابت ہو سکتی ہیں. اب ساری صورتیں جو ممکن تھیں وہ آپ نے کر لی, جلدی بھی سو جاتے ہیں, الارم بھی لگا لیا, فون بھی ساتھ میں رکھ لیا, گھنٹی بھی بجی, گھنٹے بھی بجے, ماں نے باپ نے بھی اٹھانے کی کوشش کی, آنکھ کھلتی ہی نہیں, تو اب یہ معذور ہے, اب گناہگار نہیں ہے. جب پوری کوشش کرے آنکھ نہیں کھلی تو یہ ظاہر ہے قصور بار نہیں ہے, لیکن ایسا ظاہر ہے کہ کوئی کروڑوں میں کسی کا ہوتا ہو تو ہوتا ہو, ورنہ یہ کہ آدمی کوشش کرے کسی کو بول دے کر دے تو آنکھ کھل جاتی. بعض ہوتے ہیں کہ فجر کی اذان پر تو آنکھ کھلتی ہے, پھر ہم سوچتے ہیں کہ یار دیر ہو گئی, ابھی تو کافی پڑی ہے جماعت کے لیے وقت, تو بعد میں اٹھیں گے, سو جاتے ہیں تو پھر قضا ہو جاتی ہے. تو یہ تو نادان ہے جو اپنی ایسی مطلب گناہ کا اظہار کرتے ہیں. فجر کی اذان ہوگی تو اب تو اٹھ ہی جانا چاہیے, اس کو نماز کا ٹائم ہو ہی گیا, تو نماز کا ٹائم ہو گیا اور سو جا اور پھر بولے گا میری آنکھ نہیں کھلتی, غلط. جلدی سونے والا فجر میں اٹھ سکتا ہے اور پھر کہہ کے میری آنکھ نہیں کھلتی اس لیے کہ دیر سے سکتا ہوں, یہ بھی غلط گناہگار, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اپنی ساری صورتیں نکال لینی چاہیے. اب دیکھو نا, جو بے نمازی ہیں وہ عام طور پہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے نا, اس کے مطابق اٹھ جاتے ہیں, چار بجے ڈیوٹی ہے, پانچ بجے ڈیوٹی ہے, وہ برابر ڈیوٹی پر حاضر ہیں, فجر سے پہلے اٹھ کر نکل جاتے ہیں, اور جس دن اتوار ہے چھٹی ہے تو وہ دس دس گیارہ گیارہ بجے پڑے رہتے ہیں, رات کو گپے مارتے ہیں یا ہوٹلوں میں پاٹلے توڑتے ہیں, پھر صبح سوئے ہوتے ہیں, اوندھے پڑے ہوتے ہیں بےچارے, نماز کا ذہن نہیں ہوتا. تو بے فکری جو ہے وہ بھی نیند گہری لاتی ہے, تو نماز کی فکر اور ٹینشن لگاؤ کہ میری کہیں نماز نکل نہ جائے. انشاءاللہ احساس رکھیں گے اور فکر کریں گے تو انشاءاللہ آنکھ بھی کھلیں گی. بہرحال سارے آپ کو علاج, یہ جو میں نے دو چار جو مجھے یاد آئے وہ بتایا, اس کے علاوہ بھی یہ نہیں کہ ان میں حسر ہو گیا بھائی کوئی اور علاج نہیں ہے, اور بھی بہت سارے علاج ہو سکتے ہیں. نہ گھنٹی ہے نہ گھنٹہ آپ کے پاس, اور دروازے مضبوط ہیں, آواز بھی نہیں آتی, کوئی صورت آپ کو ایسی آواز جو میں نے بتائی وہ نہیں تھی. ایک صورت اور ذہن میں آ گئی کہ آپ کی چادر میں ڈوری باندھ لیں, اور اسلامی بھائی کو پتا ہو جو آپ کو اٹھانے آتا ہے تو وہ آپ کی ڈوری سے وہ چادر کھینچے گا, یا انگوٹھے میں باندھ دیں وہ ڈوری ہلائے گا آپ کی, انگوٹھا کھینچے گا آپ کا, آنکھ کھل جائے گی. تو یہ صورت بھی کر سکتے ہیں. تو جو جو ممکنہ صورت آپ کو یاد آئے وہ آپ کر سکتے ہیں, جس سے آپ فجر میں آپ جاگ سکتے ہیں, وہ آپ کو صورت کرنی پڑے گی. پانی ڈالنے سے ویسے نہیں اٹھتا اور منہ پر یہ چلو مارا تو آنکھ کھل جاتی ہے, تو اب یہ کرنا پڑے گا. یہ رات کو کہہ کر تو سوئے گا کہ دیکھو پانی ڈال دینا میں اٹھانا دو, جو پانی ڈالنے پر یہ جو ہواٹی کرتا ہے نا, مارا ماری کر ڈالے گا بابا, اگلے دن اس کی ہمت بھی نہیں ہوگی پانی ڈالنے کی. جذبہ ہوگا نا نماز پڑھنے کا, وہ مارا ماری نہیں کرے گا, وہ جزاک اللہ بولے گا. وہ بابا جب ہوش میں آ جائے گا نا تب بولے گا وضو کرنے کے بعد, بہت بہت شکریہ آپ نے پانی. وہ جو جگہ ہے نا وہ بھی ثواب کا حریص ہو نا, تو اس کو صبر کرنا چاہیے. ڈاکٹر صبر کرتا ہے, ہاں وہ کرتا رہے پھر یوں کرتے کرتے اٹھ جائے گا, مگر یہ نادر صورت ہے, بہت نادر ہے. جن کی ایسی نیند ہوتی ہے نا وہ جس کو نماز کا جذبہ ہو تو اس کو واندہ نہیں ہے, اٹھ جائے. بابا بعض کا مزاج جیسا جیسا آپ نے الارم کہا نا تو گھنٹی بجی, اب الارم میں ہمارے ایک سہولت ہے کہ وہ بٹن دبائیں تو پتہ کہ پانچ دس منٹ کے بعد دوبارہ بجے گا. ٹھیک ہے, اس طرح کے بھی الارم ہوتے ہیں, الارم ہوتے ہیں کہ وہ مطلب بار بار پانچ سات منٹ کے بعد ان کی ٹائم موبائل میں اس طرح کے الارم بھی ہوتے ہیں. اب وہ اٹھ رہا ہوں تو اٹھ رہا ہوں میں جو ہے نا وہ امام صاحب انتظار کرتے نہیں ہیں, سورج نے اپنی جگہ پر گردش کرنی ہے. تو اس میں بابا بعض اوقات اٹھنے کی ہمت نہ ہونے کی وجہ سے بھی نماز کی قضا ہو جانے کے اندیشے رہتے ہیں. ٹائم وہی رکھے کہ جس پر اس کو جماعت پوری مل جائے, اپنے وضو وغیرہ طہارت کر کے وہ پہنچ سکے, ایسا ٹائم الارم رکھنا چاہیے. پھر الارم بجا تو بس اب فٹافٹ اٹھ جائے. مطلب اب نہ جائیں, سوئیں گے, سوئیں گے تو کھوئیں گے, خطرہ ہے. جس کو دیکھو کرنا ہے اس کے لیے راستے بہت, جس کو کرنا نہیں ہے اس کے بہانے بہت. آخر دنیا نماز پڑھتی ہے نا, مسجد آباد ہے ہی نا الحمدللہ, پڑھنے والوں سے خالی تو نہیں ہے دنیا بھی. ڈیوٹی والے اٹھتے اسی کو آدمی غور کر لے گیا, یہ دو ٹکے کی نوکری کے لیے بےچارا روز اٹھ اٹھ کے بھاگتا ہے چار چار بجے تین تین بجے, سردیوں میں کڑکڑاتی سردی ہوگی, اگر کسی کی ڈیوٹی تین بجے شروع ہوتی ہے اس میں جانا ہی جانا ہے, وہ جاتا ہے. اور یہ ایک دو نہیں ہوتا, یہ لاکھوں اس طرح کے آپ کو ہاں ملیں گے کہ جو رات میں اٹھ کے ان کو جانا پڑتا ہے ڈیوٹی پہ, یہ جاتے ہیں. تو اب ان کی مثال لو گے یار, دیکھو یہ چلو یہ بھی جائز ہے, روزی کمانے کے لیے جاتے ہیں, کوئی گناہ نہیں ہے. یہ سمجھانے کے لیے جب یار یہ صرف روزی کمانے کے لیے جا سکتے ہیں دو پیسے کمانے کے لیے, حالانکہ دن کی بھی نوکریاں ملتی ہیں, لوگ کرتے ہیں دن کا کام بھی, لیکن رات کو جاتا ہے. تو یار یہ جب پیسوں کے لیے رات کو جا سکتا ہے تو یار میں اللہ کی رضا کے لیے فزیکل نہیں جا سکتا. لیکن بابا جو پیسوں کے لیے جا رہا ہے جس کا آپ اس وقت دلیل دے رہے ہیں, کیا اس کو آپ نہیں کہیں گے کہ وہ پیسے کے لیے تو جاگا؟ اچھا وہ جاگا بھی ہوا ہے, وہ جا بھی رہا ہے, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ڈیوٹی کے جاگنے کے ٹائم میں اور پہنچنے کے بیچ میں فجر کا وقت بھی شروع ہوتا ہے نا, فجر کا وقت ختم بھی ہو جاتا ہے, مگر وہ نماز نہیں پڑھتا. جو ایسا نہیں کرتا, بلکہ اس کو تو چاہیے کہ اگر اس کا صبح صادق سے پہلے ڈیوٹی ہے تو اٹھ کر تہجد بھی پڑھ لے. واہ, تہجد پڑھ لے, پھر وہ ایسی صورت بنائے کہ اس کی فجر قضا نہ ہو. اگر فجر قضا کرنا لازم ہے, نوکری ایسی ہے تو پھر وہ نوکری جائز نہیں ہے جس میں نماز قضا کرنا لازم ہو, بلکہ بلا اجازت شرعی جماعت جاتی ہے تو نوکری شرعی عذر نہیں ہے, دکان شرعی عذر نہیں ہے, اس لیے وہ ایسی نوکری جائز نہیں جس کی وجہ سے جماعت جاتی ہو. اگر ایسی جگہ اس کی نوکری ہے, اب نماز کا وقت ہوا اور کوئی ایسی مسجد ہی نہیں ہے قریب جس میں جماعت سے نماز پڑھ سکے, تو اب وہ نوکری جائز ہو جائے گی. کہ ظاہر ہے کہ کسی کو یہ تو شریعت حکم نہیں دے گی کہ تم مسجد کے پاس ہی پڑھے رہو, پانچوں وقت کی نمازیں پڑھتے رہو. جب وقت جماعت کا ہو گیا, جیسے اذان ہو گئی وقت ہو گیا اور ایسی مسجد نہیں ہے قریب, تو اب اس کو یہ حکم نہیں دیا جائے گا میلوں میل تک یہ سفر کر کے بار بار پانچوں وقت نماز کی جماعت پڑھے گی, اس سے انسان تکلیف میں آ جائے گا. پاپا اگر یہ غور کیا جائے کہ مطلب اخروی اعتبار سے ثواب کے اعتبار سے بلا شبہ نماز مطلب بہت عظیم کام ہے, لیکن دنیاوی اعتبار سے یہ غور کیجیے, یہ اس میں ایک تو ٹائم کتنا لگتا ہے اور اس میں اس نے کرنا کیا ہے؟ اگر اس پہ تھوڑا یہ غور کر لے کہ بظاہر یعنی دو منٹ اس کو وضو میں لگیں گے اور فجر میں جیسے چار رکعت ہے اس کو پانچ منٹ اس میں لگ جاتے ہیں, تو یوں سات یا بہت زیادہ کر لیں دس منٹ اس کو لگیں گے, یہ صرف دس منٹ کے کام کے لیے جو ہے یہ مطلب وہ مطلب دس منٹ نہیں دے رہا نماز کے لیے صرف؟ نہیں دیتے, اتنا تھوڑا سا وقت بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے, بےچارے بس وہ جن کو جذبہ ہو نا تو وہ سب کچھ کرتے، اب جس کو جذبہ نہیں ہے نا تو وہ نہیں کرتے، جس کو احساس ہو نا خوف خدا ہو وہ اپنا راستہ نکال ہی لیتے. مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ عزوجل ہماری کوئی نماز بالخصوص فجر کی نماز کا ضرور اہتمام کریں گے اور ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اور جو آپ اس وقت سونے سے پہلے جو جہاں ابھی سونے کے اوقات ہیں سونے سے پہلے جو جو آپ اپنا الارم سیٹ کریں تو کل تک اگر آپ نے آفس کے لیے یا کسی اور کام کے لیے الارم کا ٹائم سیٹ کیا تھا تو اب نیت کر لیجئے کہ آپ اس وقت سب سے پہلے فجر کی نماز کے لیے الارم سیٹ کریں گے، فجر کی نماز کے بعد پھر دیگر کام، نماز ہے فجر کے بعد پہلے نماز، نماز کو مت کہو کہ مجھے کام ہے، نماز بہت بڑا کام ہے بذات خود، نماز خود بہت بڑا کام ہے. تو یہی چیز دکان پر بھی اہتمام کریں، گاہک ہے جماعت واجب ہے، جماعت سے نماز قائم کریں اور ہر وقت ہر گھڑی نماز کا اہتمام کریں. انشاءاللہ عزوجل دعوت اسلامی کے سنت و بر مدنی قافلوں میں سفر اختیار کریں گے، اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو درست نماز پڑھنے والے نمازی بن جائیں گے انشاءاللہ عزوجل. اسی طرح اجتماع میں شرکت کریں، مدنی مذاکرے دیکھتے رہیں، ہفتہ وار مدنی چینل دیکھتے رہیں تو اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی تو ہمارے گھر کا بچہ نمازی بن جائے گا. ہمیں اپنے اور گھر والوں کو سدائے مدینہ کی سعادت حاصل کرتے ہوئے اٹھانے بھی آسان ہو جائے گا، خود بھی اٹھیں اور گھر کے دیگر افراد کو بھی اٹھانے کی صحیح کریں، کوشش کریں اور اللہ توفیق دے تو پھر جو دعوت اسلامی کا ایک اپنا انداز ہے محلوں میں فجر کی نماز کے لیے جگانے کا، فجر کا وقت ہو گیا اٹھو اے غلامان مصطفیٰ اٹھو، تو اس طرح سدائے مدینہ ماشاءاللہ ہمارے یہاں امام اسلام بھائی بھی ہیں وہ سدائے مدینہ بابا صبح فجر کی نماز کے بعد کون کون فجر کی نماز سدائے مدینہ لگا دیں ماشاءاللہ. یہ دیکھیے تو اسی طرح اگر کہیں آئمہ کرام ہیں تو وہ بھی نیت کریں فجر کی نماز کے لیے محلے. ابھی جیسے آج کھاتے ہوئے افطار میں بابا مغرب کے بعد جو کھاتے ہوئے اسلام بھائی نے بتایا کہ میں بھی دو ماہ ہوئے امامت پر ہوں اور جب میں امام ہوا امام تھا اس وقت میری مسجد کے اندر فجر میں ایک صف تھی اور دو ماہ میں میری یہاں مسجد میں دو صفے ہو گئی. اس کا انہوں نے جو وجہ بیان کی وہ سدائے مدینہ بیان کی، خود امام صاحب سدائے مدینہ، خود امام سدائے مدینہ لگا رہے ہیں، زیارت کروا دیں وہ امام صاحب جنہوں نے ہم کو ابھی افطار کے ٹائم میں بتایا تھا یہ خود سدائے مدینہ لگاتے. بولے جب میری امامت کی سلسلہ شروع ہوا تو ایک ہفتے فجر میں اب دو ہو گئی الحمدللہ، نمازی ڈبل ہو گئے الحمدللہ. تو اس طرح آپ کوششیں کرو گے تو امام کا ایک الگ اثر ہوتا ہے، اپنا اثر ہوتا ہے عام آدمی کے مقابلے میں. امام نیکی کی دعوت دے گا اور عام اس طرح بھائی نیکی کی دعوت دے گا بہت فرق ہوتا ہے. تو جلدی جلدی انشاءاللہ وہ مدنی کاموں میں اضافہ ہوگا، سنتوں کی بہاریں بہت جلدی آئیں گی اور دعوت اسلامی کے کام میں جو سب سے پہلے جس نے پہل کی وہ بھی اتفاق سے ایک مسجد کا امام ہی تو تھا، یعنی امیر اہل سنت خود مسجد کے امام ہیں اور کام بھی کس طرح کیا یہ آپ کے سامنے ہے. اور ایسا مدنی ماحول دیا کہ اسی ماحول نے ادنا کو اعلی کر دیا. دیکھو ماحول نے ادنا تالا کر دیا، دیکھو اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا کر دیا. دیکھو ماشاء وہ اپنے نماز کے تعلق سے وہ ذہن میں بات آ رہی تھی کہ اچھے خاصے نمازی بھی دیکھے جاتے ہیں، ہوائی جہاز میں جب سفر کرتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، بس میں نہیں، ٹرین میں نہیں. تو اول تو سفر کرنے میں یہ دیکھ لیا کوئی بیچ میں نماز تو نہیں آتی. میں نے بے شمار بار سفر کیا ہوائی جہاز میں، میری بھرپور کوشش ہوتی میں وہ ٹائمنگ لیتا ہوں کہ یار ایسا ٹائم لو کہ جس میں نماز نہ ہے، یا یہ کہ اگر مجبوری ہے تو بس وہ اپنے ایسا کرنا ہے کہ وہ مثلا یہ کہ مغرب کا وقت کہ آدھے گھنٹے کے بعد فلائٹ ہے تو یار جلدی بھاگو پہنچو اور جو ویٹنگ ہال ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ویٹنگ ہال میں اپنی نماز پڑھ لیں گے، یار چڑھ جائیں گے ہوائی جہاز میں پہلے سے پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ، یہی سیٹوں کی ہمارا مطلب مین اس میں ڈھونڈنا ہی ہوتا ہے کہ نماز کا وقت تو نہیں آتا, ہوائی جہاز میں دشواری بہت ہے, لیکن الحمدللہ باہر ہوائی جہاز میں نماز پڑھنے کی پڑھنے کا موقع ملا ہے. اور حج کے فلائٹ ہوتے ہیں ان میں تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی چلتی نہیں ہے لوگوں کی, وہ جو بھی فلائٹ ادھر سے گورنمنٹ کی طرف سے مل گیا مل گیا, نمازیں آتی ہوں گی اس میں. تو ہمارے اسلامی بھائی تو ماشاء اللہ اس میں نماز پڑھتے ہیں, لیکن ہر حاجی نماز نہیں پڑھتا. پتا نہیں کیا سمجھ, ہوائی جہاز میں آپ سمجھتے ہیں کیا کرتے, کیا سمجھتے ہیں خدا بہتر ہے. ٹرینوں میں نہیں پڑھتے لوگ نماز, ویسے پڑھتے تو یہ نہیں, ٹرین میں بھی نماز پڑھی جائے, بس میں بھی پڑھی جائے. بس والے عام طور پہ نماز کا کوئی بولے روک دیتے ہیں, ہمارے کسی اسٹاپ پر ایسے روک دیتے ہیں جہاں لوگ چائے پانی پیتے ہیں, آپ نماز پڑھ رہے ہیں. لمبے سفر میں یہ ہوتا ہے, چھوٹے سفر میں تو نماز کے ٹائم پر بس میں سوار ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کہ اگر ایسا ضروری سفر نہیں ہے کہ جس میں وہ جماعت چھوٹ جائے تو ٹھیک ہے, مطلب تھوڑی دیر کے بعد نماز پڑھ کے آپ بس میں سوار ہوئے ہیں. ورنہ قضا تو کر کے اجازت ہی نہیں ملے گی بس میں سے, آدھے رستے میں بھی اگر اترنا پڑے تو آدمی اتر کے نماز پڑھ لے اور پھر دوسری بس پکڑ لے, دو چار پانچ روپے کا نقصان کر لے اڑ کے. نماز تو انمول ہے نا, اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے. بات جذبے کی ہے نا, جو آپ نے فرمایا کہ آپ نے جب ٹکٹ کے لیے سیٹ بک کرانی ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ نماز میری چھوٹ نہ جائے. نہیں نماز چھوٹتی نہیں ہے, نہیں مطلب وہ لیکن تکلیف جہاز میں پڑھنے میں چونکہ وہ مسائل ہوئے تھے, نماز کا اہتمام آپ نے کیا نا, تو اب لیکن یہاں ہے نا کہ میری کنیکٹ, جیسے آپ کنیکٹنگ فلائٹ دیکھتے ہیں کہ میں ایسا ٹائم کی فلائٹ لوں کہ آگے میری فلائٹیں مل جائیں, یا جہاں میں اتروں مجھے میری میٹنگ مل جائے, مجھے فلاں کار مل جائے, مجھے یہ مل جائے. تو اس طرح جہاں آپ اپنی دس چیزیں سوچتے ہیں تو جن جائز امور پر آپ غور کرتے ہیں ان میں نماز کو مقدم کیوں نہیں کر دیتے کہ میری نماز کا کہیں بھی مطلب کہ وہ مسائل نہ ہو اور میں نماز الحمدللہ تسلی کے ساتھ یا مطلب نماز پڑھ لوں میں. تو سب بات باپا نے جیسے فرمایا نا جذبے کی, اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کا جذبہ عطا فرمائے اور اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدی چینل کے ناظرین, انشاءاللہ عزوجل جمعرات مغرب کی نماز کے بعد باب المدینہ میں جو اجتماع شروع ہوتا ہے یہ مدی چینل براہ راست نشر کیا جاتا ہے, تو آپ اگر باب المدینہ کے ہیں یا جہاں بھی ہیں دعوت اسلامی کے جمعرات کو ہونے والے ہفتہ وار اجتماع میں وقت کی پابندی کے ساتھ ضرور شرکت کی نیت کر لیجئے. یہاں اسلام بھائی بھی اور مدی چینل کے ناظرین بھی انشاءاللہ کے ساتھ اپنی نیت کا اظہار کر دیجئے. صلوا علی الحبیب. صدا توفیق ایسی عطا یا